Introducing Macintosh. It does all the things you'd expect a personal computer to do. It does a lot of things you wouldn't expect a personal computer to do. And it does some things no other computer has ever done before. Of course, to do all this, you will have to learn to do this. Macintosh, the computer for the rest of us. Tuo meidän yötiäinen keskenä on tosi lysti keskenä. Radiolähetys. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Pakkohan sun uskoa, kun se on fakta. Hei, hohoi! Uhuja kuulla. Mitäs siellä riemuitaan, kun lunta sataa, niin maan pirusti, että katsotaan pääsikö kukaan huomenna enää liikenteeseen. Sillä mitä väliä, nyt ollaan jumissa täällä sisätiloissa. Putstudien ikkunat alkaa täyttyä jo lumella tuossa noin kohta enää ulos. Mutta ei tarvii, se on Puhujan kulma. Puhujan kulma tämä viikoittainen parikeskustelu, paneelikeskustelu podcast viikon teknologia-uutisaiheista ja yksin ei olla paikalla. Tämä on jakso numerossaan 228. Mukana on muun muassa lottovoiton saanut Erkka, tervehdys. 40,50. Oi. Plus yksi. Sä oot rikas. Ei saa pullo hyvää viskiä sille. Miltä tuntuu? Oliko ne ensimmäisiä numeroita, mitkä meni oikein? Tuliko semmoinen, että ei, oikein? Ja sitten, en muista, olen vieläkin hyvin järkyttynyt, mutta ensimmäinen kerta, kun ikinä varmaan voittanut noin paljon. Aivan, eli se oli 5 oikein, eikö se oli? 5 oikein. Ui. Sitten 3+1. Joo, se on niin väärin. Mutta ei se mitään, meiltä löytyy... Mä yritin Järvisen Hessulta, että jos se voittaa, niin mä saan oman kotitalon, mutta ei luvannut kuin pullaa kahvin kanssa. No, mutta on sikin aika hyvä. Pihin jätkin. Laskias pullaa. Mikä ettei? No se ei oo. Manteli vai hillo? Hillo. Manteli. Okei, katsotaan mikä on kolmannen panelistin kanta tähän ja saadaan oikea vastaus tähänkin kysymykseen. Otetaan yhteys Windows 8 maailmaan. Siellä on Henrikki, tervehdys. Iltaa. Joskin mä en ole tänään panelisti, mä olen erikoisvieras. Erikoisasiantuntija. Mä tulin vaan piipahtamaan kertomaan Windows 8 ja sitten joudun poistumaan. Aivan joo, mä yritän... Etsi, mistä mä saan sun lärvin tuonne ruutuun, mutta... Ei kukaan semmoista halua nähdä. kukaan ei halua sun lärviä tuohon ruutuun. Tossa se muuten on. Mä tilailin no. Webbikämiä, että mä jossain vaiheessa saisin tältä jopa videot. Ui. Tässä Mac Minissä ei luontaisesti ei ole oikein Mac Niin, onko sä oot siirtynyt Mac Minin käyttöön? Eikö sulla aiemmin ollut läppäri, millä sä oot tehnyt? On jo, mutta mä se on nyt siirtyy tuolta Lohonista tänne. Mä nyt ajattelin, että mä nyt käytän tätä näin. No mikä ettei, ei muuta kuin... Voisihan mä sen vaan tuosta tuon läppärin vierestä, niin mulla olisi kamera, mutta en lähde tähän. Älä koske, nyt pitää tää keep it simple and stupid. Mullakin on kyllä DV-kamera. DV vai TV? DV. Tää tulee suorana TV-lähetyksen. Kyllä. No, perinteiseen tyyliin. Yritin kyllä kikkailla, että saisiko jonkun periaatteessa saisi tuosta pistää tuon järkkärin tuohon ja sitten ottaa sieltä analogin lähöistä ja muuta sen sitten video, tai tuon webbikamiksi tuossa. Mulla on tämmöinen pulikka jostakin tarttunut mukaan näin. Se ei ole kyllä minun, mutta jos joku muistaa, että kenen se on, niin kertokaa toki. Mutta sitten luin jostain, että ei välttämättä dikkaa hyvää, että jos pitää yrittää pari tuntia aina putkeen kennoa pitää päällä, niin järkkärissä, niin se ei välttämättä tee sille hyvää. No joo, se on tietysti totta. Ja tietysti jos pyrkii pitämään tämän tälleen niin kuin simppelinä. Mm. Mutta simppeli, se ei ole meidän toinen sanani. Ai hei, mutta nyt meinaa unohtua. Henrik, manteli vai hillo? Hillo. Yes! Se ei haittaa, kun siis silleen... No ei. Manteli on semmoinen sivistynyt valinta näin, niin se on, olisi huolestuttavaa, jos se olisi se suosituin. Mä en pidä mantelista. En mäkään. Noin, siis muuten mulla ei mitään sitä vastaan ole. Täytyy sanoa, että siis se mantelimassa oli semmoinen, että se piti ihan opetella. Ja niin kuin keskimäärin niin leipomot tekee huonompia mantelilaskiaispullia kuin hillolaskiaispullia. Koska se laskiainen on? Nyt. Ei mitään hajua. Nyt. Mä oon syönyt. Onko nyt? Nyt on laskiaissunnuntai. Oikeasti. Oikein hyvä laskiaissunnuntai. Kävin mäessä tänne. Loppuu tämäkin sitten. Pukkilassa muuten ei saada lunta. Ei vaan. Täällä sanotaan ihan saakelisti. Millä jumalaton tuuli. Mä katsoin tuossa, kun lapset lennätti leijaa, mutta se olikin puudeli. Tällaista se taas on, kun pääkaupunkiseutulaiset luulee, että sekasi. Ne on koko Suomi. Me se ollaan sekaisin. Tuskimalta odottaa, jos tätä jatkuu. Mä en ole mikään suuri laskiaispullien ystävä, en muista koskaan viimeksi syönyt. Mulla on yksi jääkapsi. Mun mielestä ne on epäkäytännöllisiä. Joo. Mutta se on sesonkin tuote, niin kaikki epäkäytännöllisyys sen saa anteeksi, jos se on vain kerran vuodessa. Sen sijaan mä olen ollut innoissani, paikallisesta kaupasta saa jo mämmiä, sitä mä oon vetänyt se on urakalla. Aikaansa edellä. Sitä pitäisi opetella oikeasti syömään. Mä jotenkin hävettää, kun mä jotenkin suhtaudun siihen silleen vähän paniikoivasti. Siis mulla oli, mä oon varmaan sanonut, että joskus aikaisemminkin, mutta mulla siis tuli mämmiherätys vasta ihan muutama vuosi sitten, että mä olin aina silleen, että välillä mä en pitänyt siitä yhtään, sit mä en oikein tiennyt, pidinkö mä siitä vai en, ja nyt mä vedän sitä, voisin vetää sitä vaikka joka päivä. Mämmiherätys. Mä en saanut tietää, miltä näyttää mämmiherätys. Tuskimmalta odottaa huomista aamua. No silloin varsinainen herätys tulossakin varmaan taas tuohon arkeen, mutta joo, tänään on tosiaan laskias sunnuntai, ja eikö se ensi tiistaa on laskias tiistaa. Ja muistakaa sille mitään tekemistä mäenlaskun kanssa, vaan siinä laskeudutaan paastoon jotenkin. Mutta mä olin kuitenkin laskemassa mäkeä. Mä en luullut, että se oli semmoinen niin hiihtolomaan semmoinen esiharjoitus. Ja miksi niitä on vielä kaksi? Tämä itse asiassa muuten tajun. Mikä takia on laskea sunnuntai, miksi on laskea tiistai vielä? Jos me laskeudutaan vaikka nyt paastoonkin, niin onko se niin kuin, että sunnuntaina aloitetaan ja tiistaina pitäisi olla jossain, että se on semmoinen välitsekki? Se voi olla. Mä ostin muuten suukset, murtsikkasuukset. Ostit. Joo, onko semmoiset, niin kuin, mitä ei tarvitse ollenkaan niin itse hirveästi huoltaa? Miskä niitä kutsut? No, ei, kun ne oli niin kalliita. Sä palat puuta vaan. Tuossa paikallinen yksi Intersportti, niin siinä kauppias vaihtui, niin ne möi niin erittäin halvalla kaikkea pois. Niin silleen olisiko niin kympin maksanut niin sukset. Eli voitit Lotossa ja ostit sukset? No itse asiassa niin se menikö paketti budjetta? Varmaan oli sen lottovoitoarvon. No, että sitten ne nanosukset olisi ollut niiden oikeat hinnat on varmaan 300, mutta nytkin olisi vähän päälle satasella saanut, mutta en mä sitten... Mä katson tuossa aamukäypäivä... Mä en maksaa, kun mä kuitenkaan hiihän niin kuin just sen 30 eistä, mitä mä sitten no, mä katson tuossa aamutöypäivässä, kun ne neuvot, kuinka helppo on suksien huoltaminen, ja siinä se kiinnittää siksi semmoiseen niin kuin pro-vermeiseen sen suksen. Mä en tiedä, mihin mä itse kiinnittäisin, että se pysyy kunnolla paikassa. Toivotaan vähän hiekkapaperia, ja sitten hiotaan tämä keskikohta, mistään siihen vähän tätä näin, että suksi pysyy paikallaan ja sitten ne toiseen päähän laitetaan tämmöistä, että se taas liukuu enemmän. Ja sitten otetaan tämmöinen saakelin rauta, jolla kuumennetaan sitä. Ja sitten pyyhitään loput tästä pois tämmöisellä. Ja olen niin kuin, kun mä kaiken tuon tehnyt, niin luulen, että mä jaksan aina lähteä hiihtämään. Koska sekin vielä sanoo, että nyt kun mä katson ulos, sillä on -10, joten kannattaa tätä vihreätä ainetta. mä hankin semmoista teippiä. Ah, joo. Semmoista, teippi on siinäkin pitää varmaan... Ensin hioo vähän sitä keskikohtaa. Joo, se suksihan sille luonnostaan vähän niin kuin nostaa. Joo. Ja niin kuin se luista on sillä päässä ja sillä perässä. Mäkin mietin kuitenkin, että mä oon niin 20 vuotta ennätin hiihtää. Mä en nyt 10 vuotta ennätin. Ammatiksi. Ei tiedettykään, se oli hämmän tasolla. Mä oon koskaan voidellut suksia. Että... Ei niitä ennen voideltu. Se oli havuja perkele vaan siellä ladulla ja matka jatkuu. Tervattiin. No tervattiin, joo, mutta ei... Tosi, en kyllä nyt väitä olevani sitä sukupolvea tervasti. Muistan sota-aikana, niin ei silloin katsottu, että luisti kuin suksi, vaan silloin mentiin. Mä en osaa hiihtää. Syvä hiljaisuus. Kato, kun mulla on noi jalat on vääntynyt silleen, no, se on niin totta. 90 asteen kulmassa toisiinsa nähden, niin siinä on vähän paha lähteä hiihtämään. Mä muistan aina, kun me käytiin emänän kanssa muutamia kertaa tuolla pohjoisessa, eli Levillä aina. Ja sitten siellä hiihdeltiin, vähän laskettelevä hiihden. Ja sitten tuntui siltä, että nyt lähtee tämä luistelutyyli niin hyvin tässä, että mähän vuokraan tuollaiset luistelusukset tuosta. On muuten viimeinen kerta. Ne luistaa. En päässyt yhtään eteenpäin, kun ne pikköi menemään. Että se oli ensimmäinen viimeinen kerta. Mennä, niin... Ei vaan luistelu tyyli. Mun meni luistelu paremmin siis perinteisillä suksilla, koska niissä on pikkasen grippiä, mutta siksi sanotaan, oikeasti sit sun täytyy se oikeasti se tekniikka pitää olla täysin halussa. Niin, ja ei mulla ole tekniikka. Onko tämä hiihtotekniikka podcast? Nyt puhutaan. Hiihtoteknologia. Joo. Kyllä. No, mulla on kaikki sanonut, että no luistelutyylillä sitten, ja mä sanoin, että joo, niin, onhan se ihan hyvä, kunnes tulee alamäki. No sit vaan yhdellä suksella. Kyllä se ainakin siis edotikista. Jalat 90 asteen kulmassa. Siis, se on ihan luonnollista, sitä sanotaan polveksi. Ei. Ja miksi musta on live-kuva aina tässä? Mulla on naama punaisena, kun nauriskelen täällä. No. Ei, musta oli hilpeätä. Kyllä mantelia, niin se on vaalempi. Mä kuuntelin, kaupassa kävin, niin mä kuuntelin yhtä Jenkifutis-podcastia. Sinne puhui sitä loukkaantumisesta, että, ja siellä oli jonkun hyökkäjän molemmat nilkat murtunut, kun ne sanoi, että joku oli kaatunut sen päälle silleen, että sen jalat tai jalkaterät meni 180 asteen kulmaan toisistaan. Ja sitten mä en edes tajunnut sitä, mutta mä olin siinä, kun mä olin, katoin hyllystä jotain, että mitäs näistä 15 eri identtisestä tuotteesta ostaisi, niin mä olin mennyt seisomaan silleen siinä omia aikojani. Ja tuli semmoinen, että no mitäs ihmeellistä tässä nyt on? No niin. Windows 8. Windows 8. Tai sitten uusi logo. Ui, kähe on logo. Se on kai feikki. Ei kun se vahvistui. Mielestäni on vahvistettu. Joo. Musta oli ihan tyylikäs, mä en tiedä minkä takia kaikki. Se oli, joskin vaiheessa sitä kirsi, mä yritin vaan, muista vaan se hassun näköinen, kun siinä on se on niin kuin tämmöinen tile, mikä niin kuin on viisto. Mutta se keskikarmi, mikä menee vaakaan, niin kun se näyttää vähän, että siinä ei olisi niin kuin perspektiiviä ollenkaan, niin se näyttää tosi hassulta. Mutta mä en tiedä sitten, että onko mä nähnyt vaan huonoja versioita siitä. Te olette tommosia kuvahifistelijöitä. Mä en näe mitään tuommoista. Mä otan löytää sitä kuvaa nyt tästä näin, että saa siis jostain. Tossa se on. En halua nyt flässiä asentaa. Ihan kiitos vaan. Mitä? Asentaisit nyt. No, mistä ilmaiseksi saa? Mistä saa Windows 8? Windows 8 saa Microsoftilta. Se on tällä hetkellä developer preview-versiossa. Eli se on niin kuin pre-beta-versio, mutta se on tosiaan ihan julkisesti jaossa. Mä menin Microsoftin sivuille, tai sinne Microsoftin kehittäjäsivuille developer.microsoft.com, kun se nyt on. Pitääkö rekisteröityä? Ei pitänyt edes rekisteröityä. Siinä oli vaan se, että jos haluat, niin paina tästä, ja sitten se rupesi lataamaan. No niin. Se ei kysynyt mitään kysymyksiä. Mä nyt tarkistan, oliko se developer.microsoft.com. Joo, tai se ohjaa sitä msdn.microsoft.com, niin tältä sen löytää. Ja se on tosiaan, mä siirryin siihen sen takia, että mulla on siis joku todella mystinen ongelma Windows 7 kanssa kehittynyt näytönohjaimen ajurien kanssa, että se niin kuin rupesi bluescreenaamaan silleen sattumanvaraisesti. Okay. Mikä ei ole käytännöllistä. Joo, siinä on bluescreen. Kyllä sanoo, että siinä ei olisi bluescreenia, mutta minä voin kokemuksesta sanoa, että kyllä siinä on. Sinne silloin hehkuttiin, että ei tässä ole tota noin bluescreenia, vaan tähän tulee vaan tämmöinen ikkuna, joka kertoo, mistä on kyse. Ja niin, mutta vielä sanoa sitä valmiiksi. Niin, ja sen ikkunan otsikko vielä oli bluescreen, mutta tota noin, kyllä siinä on ihan bluescreen. Tuossa Windows 8 tulee se raivostuttava hymiö. Ei kun niin, se oli siinä vasta, joo. Ja se, elikkä olet päässyt kokemaan senkin. Joo, se oli asennusvaiheessa. Se ei tykännyt siitä, että mulla oli Android-puhelin, oli USB-yhteydellä kiinni. Mä ajattelin, että jos olisi halunnut katsoa jotain päivityksiä, niin se olisi ehkä jutellut sen kanssa jo suoraan ja ottanut nettiyhteyden. Ja se siis toimi niin pitkälle, että se hajosi. Että se yritti ottaa yhteyttä nettiin, mutta se ei sitten oikeasti osannut. Ja sitten tuli, no kai se nyt sitten on green screen, koska se on vihreä ruutu, jossa on se hymiö. Ja se sanoo, että olemme kovin pahoilla, niin jotain meni vikaan. Sinun täytyy käynnistää kone uudestaan. Mikä on muuten tosi rasittavaa. Älkää tehkö siitä ruudusta, joka kertoo, että kaikki on mennyt vituilleen, niin jotenkin lystikästä tai iloista. Siinä kohtaa kaikki auttaa päähän, niin se tuntuu vaan vittuilulta, jos sanoo siihen, että no tässä on sulle tämmöinen kiva hymiö, että sulla olisi parempi mieli. No, eikö se hymiö vai semmoinen niinku, surullinen hymiö? Joo, se on surullinen hymiö. Joo. Mutta hymiö, mä vihaan hymiöitä. Mä en ole koskaan avannut sieltä hymiöitä. Ehkä mä olen puolueellinen, mutta tosiaan se on vielä aika raaka versio. Sitä ei oikeasti pitäisi käyttää niin kuin päivittäiskäytössä, mutta mä olen HC-nörtti, niin mä totesin, että no saman tien mä voin käyttää. Mä siis kerran aikaisemmin jo asensin sen silleen, että mä tekisin justiinsa sen, mitä nyt olen tehnyt, ja totesin, että ei tämä ole vielä niin valmis. Ja asensin Windows 7 uudestaan, mutta ne ongelmat on jatku, niin sitten mä totesin, että no mä nyt olen sitten Windows 8, ja nyt mä olen sitten tosiaan viikon käyttänyt kotipöytäkoneessa pelkästään sitä. Että softa toimii, jos toimii. Aika monet ei toimi, varsinkaan pelit. Mokkulan kanssa on silleen, että sitä täytyy joskus tosi pitkään kiarpoa, että minkä USB-portin kautta se nyt oikeasti rupeaa toimimaan käyttäjäystävällistä. Esimerkiksi Windows Media Playerissa ei tule DVD-korkeja mukana. DVD täytyy katsoa VLC:llä. No joo. Mikä nyt ei ole suurikaan ongelma, koska VLC:llä voi katsoa ihan hyvin DVD:tä. Mutta mä ymmärrän sen, että ne ei ole halunnut vaan maksaa sitä lisenssiä tuosta developer previewsta. Mä veikkaan, että siis 29. päivä tulee se consumer beta, jonka mä kyllä sitten heti asennan, koska mä nyt menen tämän ajan ennen sitä, niin mä menen silleen, että no se toimii mikä toimii, ja se joka toimii, niin ei, tai se joka ei toimi, niin ei toimi, en ota paineita, että mä nyt käytän tämän pari viikkoa tätä ja testailen ja muuta, niin katsotaan, jos sitten pääsisi taas oikeaan tietokonekäyttöön siinä. No mitä siinä nyt on sitten? No isoinhan siinä on se metro. Pääsee näppärästi itäkeskuksesta kamppiin. Ja eikö se ollut vähän semmoinen jännä, että niillä se sanasta on silleen hassu, että siis metro on se, mikä on Windows-puhelimessa, ja tuo on niin kuin joku metron kaltainen, tai metron tyylinen, ei ollut metron tyylinen, kun niillä on joku tosi outo sanasta. En mä tiedä, kyllä siinä ainakin vielä lukee joka paikassa vaan metro. Joo, okei. Okay. Tai kyllä tässä lukee Metro Style Apps, jos katsoo tätä MSDNn sivua. Mä heitän tuonne meidän Google Docseihin tämän latauslinkin. Tästä voi siis ladata kahta eri versiota, developer previewtä, jossa on kaikki kehitystyökalut ja sitä tuommoista niin kuin normaalia, että toi 64-bittinen perus developer preview, minkä mä latasin, niin se on 3,6 gigaa ja täytyy DVD:lle polttaa. Toi 32-bittinen on 2,8 gigaa, mistä mä olin aika yllättynyt, että kuinka se nyt niin paljon vähemmän vie tilaa. Mutta on siellä puolet vähemmän bittiä. Puolet enemmän bittiä, no niin, se on. Ja itse ja missä mä olin? Se metro on vielä aika hutera. Että se, ja siinä on navigointi on mielestäni vielä hillittömän hankalaa. Että sä tarvitte tuossa sen kameran siihen vielä. Huitamaan no vaan käsillä. Ei ne toimi vielä. Ainakaan en usko. Tai saattaa ne toimii. En tiedä, mulla ei ole kamera. No voin mä, itse asiassa mulla on kamera. Mä kokeilen. Niin, siihen tavallista kameraa. Sulla on Kinecti. Kinecti. Sinun pitää ostaa Kinecti siihen. Jaa. Kinect for PC. Mikä siinä Kinectin mukana ei tullut mitään softaa, että se siihen pitää. Joo. Mitä se maksoi? Pari sataa. No niin. Kyllähän mä semmoisen äkkiä. Härin tuskin varaa mennä töihin. Mä itse asiassa näin viime yönä, toisen yönä mä näin unta, että mä olin ostanut iPadin. Ja sitten mulla oli kauhean huono omatunto, koska mulla ei se ihan oikeasti ollut varaa. Outo uni. Siis se oli painajainen. Se oli painajainen. Mulla oli koko päivän tosi paska fiilis. Mutta niin, se metro on siitä ärsyttävä tällä hetkellä, että koska se on vielä niin kesken. Tai en mä tiedä edes, onko se niin kauhean kesken vai enkö mä vaan osaa käyttää sujuvasti, niin se on vähän ärsyttävä, koska ne tunkee sitä tosi aggressiivisesti. Et esimerkiksi jos painat missä tahansa linkkiä, paitsi tietysti selaimen sisällä, että jos vaikka joku laittaa pikaviestimessä linkin, niin se avaa sen niin kuin Metron Internet Exploreriin, mikä tarkoittaa, että se siirtyy kokonaan pois siitä työpöytäympäristöstä. Nokkela. Se on ärsyttävä. Se oli... Niin. Eikö siinä ollut se jännä, että tämä ARM-versio, mikä tulee, niin tällä hetkellä se vaikuttaa, että siinä ARM-versiossa ei ole sitä työpöytämoodia ollenkaan millekään muulle Joo. kuin Officelle. Joo. Niin eli se... niin sillä on semmoinen ei-täydellinen työpöytämoodi. Mikä, no en tiedä, kyllä vielä se näyttää muuttua, mutta kuulosti tosi hämmentävältä. Joo, se, mä en ole kauheasti seurannut sitä ARM-versiota, koska Joo. ei sitä kukaan tule koskaan käyttämään. Kuitenkaan. Ja se, mihin on ehkä ollut niin kuin kaikkein suurin niin kuin totuttautumisvaikeus, on, että niin kuin starttivalikko on tiputettu kokonaan pois. Niin se menee siihen se halvattu tile-ruutu. Eikö se mene niin sivulaitaan? Se ei. Se starttivalikko ei ainakaan tässä versiossa siis. Saattaa Joo. tietysti muuttua. Joo, meillä tuossa ruudulla pyöritunne. Varsinaista starttivalikkoa ei ole ollenkaan. Ja, mutta se tarkoittaa sitä Windows-logoa. Eikö se ole jossakin sillä sivulaidalla nyt? Siis siinä on se Windows-logo siinä kohtaa, missä me ollaan totuttu, että on se starttivalikko. Siitä aukeaa toi Metro. Okei. Okay. Ja Entäs Metrossa? Metrossa ei ole mitään vastaavaa. Sieltä taas valitset. Niin, siellä on kaikki niin kuin näkyy suoraan. Että siellä näkyy kyllä sitten ne softat, että sä pystyt aloittamaan sieltä softia, mutta ainakaan tässä vaiheessa, se joku laittokin jo, mä justiin se menin laittaa meidän listalle ton. Sanotaan, että Windows 8 Developer Preview on minun tämän viikon softasuositus näillä varoituksilla, mitä tässä koko ajan annan. Että siinä kun laittaa hiiren sen starttivalikon paikalla olevan Windows-logon päälle, niin siitä tulee niin kuin semmoinen pienempi valikko näkymiin, missä on semmoisia perustoimintoja, niin kuin jaa tai hae ja tällaiset, mutta siinä ei, ole, niin kuin, siinä ei pääse ohjelmiin käsiksi, eikä myöskään tuohon niin kuin tiedostojen hallintaan. Joo. Ja se on vielä hassua, että se niin kuin Metron ja työpöydän välinen siirtymä on tehty silleen, että työpöytä on niin kuin ohjelma Metrossa. Et kun sä boottaat koneen, niin se menee Metroon ja sitten siinä on muiden sovellusten seassa on desktop, niin sitten sä pääset työpöytään, mitä nyt tietysti tulee käytettyä hyvin, hyvin paljonkin. Ja sit se, mikä siinä on mun mielestä kaikkein kömpelöintä tällä hetkellä on se, että jos sä oot jossain Metrosoftassa sisällä, niin kuinka sä siirryt takaisin, koska Metrosoftissa ei ole mitään niin kuin sulkemisnappia tai tai ylipäätänsäkin mitään navigointia niin kuin se metrojärjestelmän sisällä, vaan sun täytyy jotenkin keplotella itselle taas se starttivalikko ja sun täytyy mennä sieltä, tai se starttivalikon paikalla oleva pieni valikko, ja sun täytyy sieltä niin kuin navigoida sinne Metron aloitusruudulle ja sitten sieltä valkata se desktop-softa. Joo. Ja mä en tiedä, jääkö ne sitten ne Metrosoftat niin kuin auki taustalle? Voisi luulla. Se on ainoa järkevä sinne. Tuntuu se kylmältä, että taas ne sammuisi sieltä. No toisaalta... Siis jos sä haluat niin hyppiä eri juttuja. No joo, siis... mutta toisaalta sitten taas niitä ei voi sulkea mitenkään. Jos sä aloitat Metrosofta, niin tällä hetkellä ainakaan niitä ei voi millään tavalla. Joo, no mä uskoisin, että sinne varmaan tulee joku semmoinen. Tulisiko se... joku ikoni tai jotain muuta, kun sä et näkyy, että se on päällä. Ja siis se Metro on... Siinä mielessä vähän rasittava pöytäkoneella tai oikeastaan millä tahansa koneella tällä hetkellä, paitsi tableteilla, että se on niin kauhean kosketusdominoitu. Ja niin on muukin niin kuin siinä, että esimerkiksi kun se boottaa, niin se tulee kirjautumisikkunaan, joka ei ole edes kirjautumisikkuna. Siinä on vaan hauska kuva ja se kertoo, että kello on tämän verran. Okei, mitä mä teen? Yritän painaa nappia sieltä täältä. Ei tapahdu mistään mitään. Mikä on, niin siinä täytyy niinku raahata se. Ahaa, niin kuin puhelimessa. Niin, että se täytyy niinku helkkari käteen pois se. näppärä kuva siitä, niin sitten pääsee siihen varsinaiseen kirjautumisikkunaan. Ja se on vähän rasittavaa. Siinä on paljon sellaisia niin kuin kosketuskäyttöliittymään suunniteltuja juttuja, jotka tunkee itsensä naamalle silloinkin, kun ei halua. Ja mielenkiintoista tulee olla nähdä, että mikä se tasapaino niissä tulee olemaan, koska se on tosi rasittavaa hiirellä, jos täytyy niin kuin koko ajan miettiä, että no miten tämä toimisi sitten kosketusnäytöltä. Kun kuitenkin Windows 8 tullaan varmasti käyttämään todella, todella paljon läppäreillä ja pöytäkoneilla, ja niissä ei ole kosketusnäyttöjä ainakaan kovin kovalla prosentilla. Eikä varmaan Windows 8, oli Windows 8 kuinka suosittu, tai no pakostihan se on varsin suosittu, mutta vaikka se olisi millainen hitti, niin en mä usko, että se niin kuin pakottaa rautatekijät tekemään tai työntämään enemmän. No, niin, no tietysti tämmöiset niin kuin multikesture touchpad hässäköillä varmaan pääsisi eteenpäin tossakin. Joo, mutta siinä on se vähän ongelma, että kun niissäkin niin on, se on aikamoinen ajuriviidakko, että sen niin. Niin on, siis, OS Access juu, niin juu, on, niin kuin on aika siis niin kuin, todella laaja tuki kosketuseleille, mutta siinä on niin kuin se, että no ne tekee kato oman touchpadin ja se toimii vaan siinä. Niin, ja sitten ne on niin isoja vielä, että sitten tavallaan, että jos ajatellaan, että niin kuin Windows-läppäreitä näin, niin siis se touchpadien kokokin vaihtelee niin paljon, että niin kuin ulkoinen touchpad. Siis en mä tiedä, kuinka suuri viidakko se ajuriviidakko on, koska kyllähän ne Leijonan moni, tai multitouch-jutut toimii mun Hackintoshissakin. Joo, joo. Mutta siis se, että niin kuin se ei ole ihan semmoinen samanlainen, yhtä helppo, niin kuin, että okei, että napsautetaan vaan sormia ja sen jälkeen niin kuin kaikki vaihtaa käyttäytymistä. Että niin, näinhän se on. Että ja sitten siinä on, siis se on ihan hyvä idea, että jos sä lataat netistä jonkun tiedoston, jonkun softan, ja sitten klikkaat, että vaikka asennusohjelman, että no tästä, niin se tarkistaa ilmeisesti Microsoftin servereiltä, että no onko tämä millainen ja näkyykö tässä jotain epäilyttävää. Mikä on, siis Windows-käyttäjät on tyhmiä, se on ihan hyvä, että niitä paapotaan. Niin kuin minä sanon usein, minä kannatan hoivausyhteiskuntaa niin kauan, kun ihmiset on niin idiootteja, että niitä täytyy hoivata, niin sama pätee Windows-käyttäjien. Tuossa oli nyt, varmaan tämän jälkeen mennä siihen tuohon liittyen, niin tuossa oli seuraava OS X, tätä Mountain Lionia esiteltiin. Siinä oli tämä gatekeeper, missä pystyy, niin kuin admin pystyy määrittelemään koneelle, että mitä kaikkea siihen koneelle saa asentaa. Just. Pelkästään Mac App Storesta, pelkästään, se on niin kuin se yksi vaihtoehto, sitten pelkästään Mac App Storesta ja pelkästään semmoisia, jotka on niin kuin näissä developer, tämmöisiä rekisteröityjä näitä kehittäjiä. Ja sitten on niin kuin ketä tahansa. Joo. Ja sitten vaikka olisi asetuksena se, että pelkästään vaikka Mac App Storesta, niin sitten pystyy pakko asentamaan ilman, että sitä käy sitä asetusta muuntamassa. Mutta niin toi ilmeisesti toi Windowsilla on, siinä on vähän niin kuin sama idea siinä, että rekisteröity ne devajat, niin sama mikä tuossa on tuossa Microsoftillakin, että niin kun lähdetään asentamaan sitä softaa, niin se, että sen softan tekijä on yhteistyössä tai rekisteröitynyt kehittäjä, niin se on niin kuin luotettavampi. Joo, siinä on vaan se, siis mun käsitekseni se ei ole mikään rekisteröintihomma, koska suurimman on sanajasta se ei niin kuin sano mitään. Se vaan asentuu. Joo. Se on ilmeisesti tehnyt sen checkin taustalla. Mutta koska se on vielä hyvin varhainen juttu, niin ne ei ole kauhean luotettavia, se ei ole kauhean luotettava se palvelu. Että se usein sanoo, että me ei tiedetä, mikä tämä on, koska me ei saada yhteyttä Microsoftille. Joo. Vaikka olisi netti käynnissä. Ja se on, siis se oli kans yksi asia, missä meni aika kauan. Koska se, niin kun, se laittaa koko ruudun harmaaksi, siihen tulee semmoinen vihreä palkki keskelle, joka sanoo, että oho, mitäs tämä tämmöinen on, että me ei tiedetä, missä se on. Ja se on silleen, että sitten siinä on yksi nappi, OK. Okei, se antaa niin kun tietää, että näin on. Mä painan OK. Niin se lopettaa sen prosessin siihen. Siis mikä tämä nyt on? Kyllähän mun nyt täytyy saada voida tämä tehdä, niin sitten useamman kerran raivoisen yrityksen jälkeen mä huomasin, että siinä oli niin kuin vielä silleen värjätty linkki, että sitä hädintuskin näki siitä ainakin mun näytöllä, sitä vihreästä palkista, siinä oli more info, ja sitten mä katsoin, että no katsotaan more info, että mistä tämä nyt tökkii. Niin sitten siihen tulee näkyviin, että run anyway. Hei, nyt kun rupesin miettimään, niin eikö nykyään XP:ssäkin ollut, että joku vähän vastaavan kalta? Siis näitähän on ollut kyllä, että Internet Explorer kyselee justiinsa tuommoista, mutta tämä on niin kuin käyttistasolla. Niin, nimenomaan, että siis tietenkin mulla olisi mielikuva, että jotakin vähän vastaavaa kummastusta oli niin kuin, no voin, mä en muista väri. Mä en ole XP:tä käyttänyt oikeastaan ollenkaan, niin mä en muista. Niin. Mitenkäs mutta miltäs toi vaikuttaa? Onko se semmoinen niin kuin jee vai niin kuin sille, siis, että musta siinä on paljon potentiaalia. Siinä on järkeviä asioita, jotka toimii mukavasti. Mä tykkään siitä, että esimerkiksi jos tekee tiedoston kopiointia, niin se näyttää todella tarkkaa statistiikkaa siitä, että mikä siirtyy ja millä nopeudella, ja sitä voi seurata hyvinkin. Ja siinä on semmoisia niin kuin pieniä jippoja, jotka on tosi mukavia. Et esimerkiksi kun mulla on kaksi näyttöä, niin se tehtäväpalkki, niin se toimii molemmissa näytöissä, ja se voi vielä säätää silleen, että se järkevästi katsoo, että no kummassa näytössä on mitäkin, ja sitten se laittaa vaan sille näytölle sen näytön tehtäväpalkkiin merkinnän siitä softasta. Et siinä voi valita, että joko se on niin kuin molemmilla näytöillä on klooni samasta tehtäväpalkista, tai sitten se, jos se katsoo, että no kummalla näytöllä on mitäkin, niin sen mukaan laitetaan näitä merkintöjä tähän. Tai sitten se voi laittaa myöskin silleen, että se on vaan sillä päänäytöllä. Ja, mutta mä tykkään hirveästi siitä kahden näytön tehtäväpalkista. Mä itse asiassa hommasin tuossa puolisen vuotta sitten Windows 7 semmoisen softan, minkä piti tehdä tuommoinen, mutta se oli ihan paska. Se toimi todella kehnosti. Onko sillä mitään uutta semmoista, näkynyt semmoista softaa tai semmoisia niin kuin toimintoja? Siis softat siinä niin kuin desktop-puolella on hyvin pitkälti samat. Itse asiassa niitä on aika vähän, koska tämä on tämä, mutta Metro-puolella on sitten niitä. Et siellä on itse asiassa pari sanapeliä, mihin mä olen jäänyt vähän enemmänkin pelaamaan, että mulla, kun mä teen paljon kirjoitusta englannin kielellä ja luovaakin kirjoitusta, niin mä huomaan, että sen on hirvittävän hyviä sanaston laajentamispelejä. Ne on hauskoja, mutta ei siellä nyt vielä ole mitään kauhean mainittavaa, ja ne Metrosoftat selkeästi on myös semmosia, että joko ne on hyvin varhaisia versioita siitä, jota on tulossa, tai sinne on vain jotain äkkiä kokoon kursittuja, että millä demotaan, että no jotain tämmöistä tällä voi tehdä. Että esimerkiksi siellä on semmoinen, mä en tiedä mikä se on, onko se peli vai onko se ohjelma vai mikä, mutta se on niin kuin, se nimi taisi olla jotain niin kuin paperilennokki, ja siinä on niin kuin paperilentokone, ja sitten sitä voi värittää, sitä paperilentokonetta. Ja sitten, että aha. Ja sitten se on siinä. Se on siinä. No niin. Se ei näy vielä sitä App Storea. App Store aukeaa vasta ton Consumer Betan myötä, eli 29. päivä. Joo. Se on itse asiassa vähän epäkäytännöllinen, koska siellä on niitä App Store-ominaisuuksia, jotka sitten, että esimerkiksi siinä, nyt saatan olla väärässä, koska siitä on, mä en sitä pitemmän aikaa jäänyt puljaamaan. Se oli joko tämä tai joku muu softa, jossa oli tämmöinen, mutta siinä taisi olla se, että siinä oli niinku feedilukija. Ja ajattelin, no sehän on näppärä, että tässä on tämmöinen metrofeedilukija tässä samassa, että pistänpä siihen jotain feedejä. Ja sitten se oli silleen, että sä et voinutkaan lisätä siihen feedejä ennen kuin sä teet tunnukset App Storeen. Ja App Storeen ei voi tehdä tunnuksia, koska semmoista ei olekaan vielä. Että se, mutta no, niin kuten sanottu, että tämä on, nämä nyt ei ole kritiikkiä, koska se nyt on mikä se on ja ei sen ole tarkoituskaan olla vielä täysin toiminnallinen ja täysin valmis. Onko Softa, että se, niin, joo, jatka vaan. Niin, että se tulee olla ihan mielenkiintoista nähdä, että viimeksihän Windows 7 kanssa. Mä rupesin kans käyttää silloin Windows 7, silloin mä rupesin käyttää itse asiassa jo semmosia pre-beta-versioita, jotka ei varsinaisesti julkisesti jaossa ollut. Mutta sitten kun sinne tuli ne varsinaiset beta-versiot, niin jo se eka beta-versio, se oli mun mielestä ihan valmis. Niin kuin, että no tätähän tästä eteenpäin sitä käyttää ja kaikki toimii, ei mitään ongelmaa. Niin nyt tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, että mitä sieltä 29. päivä on tulossa, koska toi developer beta ei ole kauhean vanha sekään, ja se on vielä niin kuin huomattavan keskeneräinen. Mitä meinasit kysyä? Onko sillä niinku viitteitä niinku niinku Windows Phone-integraatiosta niinku yhteen pelaavuudesta? En ole vielä ainakaan nähnyt. Joo. Mutta tietysti jos olisi Windows Phone, niin saattaisi olla, että niitä olisikin. Mutta käsittääkseni ne on vielä niin kuin hyvin työn alla. Okei. Ja Androidin kanssa se tosiaan ei oikein toimi. Että se niin kuin, jos laittaa Androidin siihen kiinni ja sanoo, että jaa nettiä, niin se koko käyttäjys rupeaa tahmaamaan aika lailla. Sinä käsittääkseni Windows 8 tulee aika paljon parannuksia tähän tämmöisten mokkuloitten ja puhelimen kautta tethreading. Joo, niin varmasti tuleekin. Siinä on ilmeisesti se, että siinä, niin kun näiden, se vaatii sitten vähän panostusta myös näiltä muilta niin. Laitevalmistajilta. Mulla on se Huawei-n mokkula, niin se on tosiaan aina saa vähän jännittää, että mä pääsen sen tänään nettiin. No. Sen takia mä oon nyt, tiedän, että minä olen huono ympäristöihminen, mutta mä oon usein jättänytkin sen sitten vaan päälle, että kun mä saan sen kerran netin toimimaan ja muut, niin mä oon silleen, että nyt mä en tee tässä mitään. Se huteroituu. Sitten siinä on myöskin ihan sellaista niin kuin peruskeskeneräisyyttä, että esimerkiksi tiedostonhallinnassa on lägiä. Itse asiassa tästä voin kyllä syyttää vain itseäni, mutta tuossa yksi päivä olin väsyneenä ja yritin justiinsa sitä mokkulaa saada pelaamaan. Ja se niin kuin, mä revin sen irti USB-portista, niin se edelleen jäi näkyviin se siihen. Ja mä olin silleen, että nyt kyllä tahmaa tosi pahasti. Ja mä mietin, että miten mä saisin herätettyä siihen, että se ei ole. Mitäpä jos mä formatoin tämän mokkulan, joka ei ole enää kiinni. Kyllä se sitten varmaan huomaa, että eihän tämmöistä ole oikeasti enää kiinni. Ja painoin formatoi, niin kuten sanottu, tästä voin syyttää vain itseäni. Siinä olikin sen verran lägiä, että mä en ollut sitten huomannut, että se oli siirtänyt sen kirjaimen mun ulkoiselle levylle, joka on mun medialevy, missä on kaikenlaisia tiedostoja, ja se formatoikin sen. Kappas. Kuten sanottu, en voi syyttää kuin itseäni, mutta tämä on varoittava esimerkki. No niin, nämä on tällaista justiinsa, että jos leikit pre-beettoilla ja tällaisilla, niin ehkä ei kannata tehdä mitään kauhean radikaaleja toimenpiteitä, jos on aivan järjettömän väsynyt tai muuten huomiokyky rajoittunut. Että tässä nyt on pieni uudelleenrakennusprojekti minulla ollut tämä viikonlopun. Mä sain jotain sieltä pelastettua levytyökaluilla, mutta suurin osa kyllä meni sen silleen tien. Mutta koska minä olen tiedostonhallintanatsi, niin kaikki tärkeät asiat mulla oli kyllä tallessa, että lähinnä semmoinen niin kuin ylimääräinen kiva, joka olikin semmoista, että ihan hauska olla olemassa, mutta ei niin olennaista, että tarvitsisi olla varmuuskopio, niin sellaiset kaikki meni. Aivan. Ah, tunnen ja tuskan itselleen. No, on aina semmoisia. No ei se nyt ollut niin. No myönnä pois, että kirosana pääsi. Itse asiassa ei. Mä olin silloin niin väsynyt, että mä olin silleen, että oli vähän semmoinen niin kuin vaan hölmistynyt olla, että no niin, ajaa, menenpä nukkumaan. No joo, okei. Okay. Ei sitten. Joo. Mutta semmoinen on Windows 8, ne jotka seurasi tätä videoyhteydellä tätä lähetystä, niin siellä pyöri taustalla pientä esimerkkiä, jossa käyttäjä käytetään Windows 8. Ja ehkä se vaatii tosi aika paljon kyllä harjoittelua sen Metro UIin, että se tulee sitä startista. Niin kun se on, niin, no. Kyllä siihen pikkuhiljaa alkaa pääsemään sinuiksi, että nyt kun on viikon käyttänyt, niin alkaa olla silleen, että mitä ei häiritse enää. Mitä luulette, loppuko Windows 7 myynti, kun Windows 8 tulee? Kyllä. No, on se kuitenkin, se työpöytäympäristö on kuitenkin käytännössä sama. Joo. Mä veikkaan, että siinä voi tulla semmoista jännää päällekkäisyyttä. Ainahan noissa on vähän päällekkäisyyttä, totta kai. Mutta mä veikkaan, että se kyllä saattaa olla, että ne joutuu jossain vaiheessa laittamaan siihen sellaisen ominaisuuden, että disabloi koko Metro-härpäke. Mm. Joo, mä veikkaan. Vaikka se, siis siinä on se hankaluus, että kun siis siinä Windows 8, niin siis se Metro ei ole se, niin kuin Metro ei ole se applikaatio, joka on sen desktop-meiningin päällä, vaan siis päinvastoin. Eli siis tämä perinteinen näkymä on applikaatio, joka ajetaan sinne Metron päällä. Niin, mutta niin. No sanotaan, että siellä sinne saattoi tulla semmoinen, jolla voi piilottaa Metroa. Mm. Ominaisuudet, tai tehdä enemmän oletusarvoiseksi sitä työpöytäympäristöä. Että, ja itse asiassa, toihan on sanonut toi Microsoft jo, että se perinteinen starttivalikko niin ei häviä kokonaan sitten siinä varsinaisessa versiossa. Okei. Okay. Jännä nähdä, miten minkälaiset reaktiot tuossa tulee olemaan. Mä itse ihan mielenkiinnolla kyllä. Mutta nopea se on. Joo. Se täytyy sanoa. Boottaa todella vikkelään ja tekee asiat nopeaksi. Ei Windows 7 missään nimessä hidas ole, mutta kyllä toi niin kuin toimii huomattavasti liukkaammin jo tässä vaiheessa. Paitsi niissä asioissa, missä se sitten tökkii todella pahasti, mutta kyllä se erottaa, niin kuin, että mikä on sitten semmoista, että nyt teen vähän asioita, joita tällä ei ole vielä tarkoitus tehdä, koska ei sillä ole niin kuin tarkoitus käyttää päivittäisessä käytössä isoja softia, mitä minä tietysti teen, koska minä olen minä. Aivan. Joo, kyllä tuo mun mielestä on mielenkiintoinen. Ja itse odotan Windows Luuria saapuvaksi. Päivittäin. Windows 9. Ei vaan Windows Luuri. Josko tulisi ensi viikolla, en tiedä. Jos minä poistun nyt, niin puhukaa te ei lumileijonasta, kun siis vuorileijonasta. Vuorileijona vai mikä se on. Joo. Eli puuma. Puuma! Kiitoksia. Eikö niinku puuma ollut jo joskus? Ja Golgar on myös tarkoittaa samaa siihen. Eikö sinä lähtö väliin? Noloa. Tämä? Noloa. Mikä? En mä tiedä. No joo. Joo, tämä on kyllä, joo, ihan kiva nähdä, odotan kyllä innolla, että pääsen joskus kokeilemaan Windows-tablettiin. Mutta nauttikaa nyt tästä jaksosta kaikki kuuntelijat, koska ensi viikosta eteenpäin minä olen taas normaalisti paikalla. Windows 8. No nyt mä oon studiolla. Saattaa olla, että joskus Windows 8. Kyllä, ihan varmasti, ihan lähiaikoina. Saako siihen Skypeen pyörimään? Totta kai, saa Skypeen. Ennen niin kuin saako sen pyörimään, niin kuin ok. Joo. Hyvä. Kyllä tämmöiset niin kuin pienet perussoftat. Mä itse asiassa rupesin käyttää Trillionia nyt ihan niin kuin kokopäiväisesti. Niin jos joku ihmettelee, että minkä takia mä näen koko ajan online-tilassa Facebookissa, niin se johtuu siitä. Sä oot tykästynyt Facebookiin. En edelleenkään en suostu menemään omalla selaimellani Facebookiin, mutta sanoin sitä käytän. Okay. Mutta mä voin hehkuttaa joskus toista. Okei. Okay. Pistetään sekin korvan taakse. Mä taisin käyttää sitä joskus Windowsilla. Joo, se oli mullekin yllätys. Mä käytin sitä joskus kauan aikaa sitten. Sitten se meni ihan paskaksi ja nyt mä rupesin käyttää sitä uudestaan ja mä olin siltä, että Tämä on taas hieno. Mutta joo, puhukaa siitä. Minä siirryn asioissa eteenpäin ja palailemme. Kyllä. Palailemme. Adios. Adios. Joo. Mitäs sitten? Niin, Mountain Lion. Mountain Lion. Niin joo, milloin se, tuliko se nyt tällä viikolla? Joo. Elikkä, joo. Se oli, eli Applen seuraava käyttis. Ja tämähän tulee jo nyt. Kesällä. Joo. Edellinen julkaistiin 7 kuukautta sitten. Et siis, mutta kyllähän tämä niin kuin, siinä missä niin kuin Leopardista Snow Leopardiin oli semmoinen pellin alla päivitys, niin musta tämä on niinku semmoinen selkeämmin, että jos Lion oli, että otetaan iOS-käyttiksestä ominaisuuksia, niin tämä on sitten, että otetaan niitä lisää. Ja mä veikkaan, että tämä on varmaan semmoinen, mikä saa hirveästi kritiikkiä sille, että miksi tämmöinen pitäisi niinku asennella. Ja mä veikkaan, että tässä vaan vastaus on, että no ei ole mikään pakko. Tämä on nyt oikeastaan niinku todella pieni päivitys. Joo, ainakin näissä tiedoissa, mitä nyt on tullut. Joo, että siis silleen, että jos verrataan niin Windows 7 ja Windows 8, niin näin, mutta mä tykkäsin hirveän paljon näistä, että tietenkin vähän riippuu, että mikä se hintataso on, mutta jos ajatellaan, että niin Lion oli aika iso päivitys, ja se maksoi niin kaikille koneille niin yhteensä 24 €. Joo. Että siihen nähden, niin että vaikka tämä jäisikin tämmöiseksi, tämä Mountain Lion, niin kyllä musta se nyt sen parempia arvoinen on ihan helposti. Mutta siis se oikeastaan, mitä nyt ne julkaisi, niin oli siis niin kuin, kaikki oli tämmöisiä iOS-juttuja. Joo. Eli iCloud-tuki laajenee, ja kyllähän nyt tälläkin hetkellä, niin siis jos on Lion, niin iCloud, jos on, sulla on Lion ja Mac, ja sitten on joku iOS-laite, niin tämmöiset niin kuin siinä niin kuin liikkuu kaikki nämä kalenteri ja kontakti ja tämmöiset tiedot automaattisesti, mutta ilmeisesti se nämä Mountain Lionille optimoidut softat pystyy sitten sitä niin kuin tiedostosynkkaa käyttämään entistä laajemmin, mikä on ihan hieno. Kyllä. Tämä on niin kuin sinällään tämä tiedostosynkka on niin kuin hyvin erityyppinen. Siihen tulee kyllä niin kuin jotakin semmoisia, että sä pystyt niin kuin paremmin hallitsemaan sitä, että niin kuin näkemään, että mitkä tiedostot siellä liikkuu, mutta silleen ei, jos on Dropbox vaikka on tuttu näin, niin edelleen niin kuin hyvin erityyppinen konsepti. Eli tämä on niin kuin semmoinen niin kuin softien välillä synkkaamista, ei niinkään, että sulla on niin kuin joku kansio, joka synkkautuu. Aivan joo. Sitten nyt tuli näitä sinällä musta aika pieni juttu, just tämmöisiä, että tulee joku niin kuin iOS-tä tuttuja softeja, niin kuin joku Reminders ja Notes. Mutta sinällään isoja, että niin kuin se askelus siinä, että otetaan niin kuin yhdenmukaistetaan tätä iOSn ja OSXn softia ja se, että ne synkkautuu keskenään. Eli jos sulla on muistio, joka sitten synkkautuu kaikkien sun laitteiden kanssa. Että sinällähän joku, ajatellaan vaikka joku Evernote, mikä on niinku tämmöinen tehokäyttäjän tämmöinen synkkaa muistiinpanojen softa. Saat kaikille koneille, kaikille puhelimille näin ja se menee. Niin näyttää sitä, niin kuin Notes tekee vähän niin kuin samaa, mutta siis semmoisessa mittakaavassa, mikä on niin kuin ei tehokäyttäjä. Aivan. Että jos sun pitää niin kuin ostoslista tai joku muu tämmöinen niin kuin synkata aina kerran viikossa näin, niin toi niin kuin riittää siihen. Ja sitten, että sitä vähän niin kuin samaa kun oli edellisessä päivityksessä, tuli se lukulista Safariin. Eli pystyt niin kuin tallentamaan niin kuin juttuja myöhempään lukukertaan. Eli vaikka niin kuin Macillä surffailet ja sitten painat nappia siellä, niin sitten löytyy sitten iPadilla, voit lukea sen jonkun tietyn nettiartikkelin riisuttuna vähän kaikesta. Ja silloin niin kuin monet niin kuin kyseli, että okei, no mitäs käy, että yritetäänkö tässä nyt niin kuin ampua tuolia alta tämmöisiltä niin kuin Instapaperilta ja muilta näin, mutta se ainakin mitä se Instapaperin kehittäjä silloin niin kuin tuumaili sitä, että niin kuin, että niin kuin päinvastoin, että Että jos niinku ihmiset oppii, niinku, että niiden käyttiksessä on tämmöinen ominaisuus, mikä on kätevä, ja sitten kun ne, jos ne innostuu siitä ja haluaa jotakin tuota, vähän tehokkaampaa, niin niiden kynnys niinku ostaa sitten se palvelu on paljon pienempi. Et siinä mielessä just tämä, tämä on ihan niinku, että nämä on niinku tosi pikkujuttuja, mutta siis se, että nämä niinku ohjaa niinku sitten tämmöiseen, tutustuttaa myös tämmöisten niinku kolmannesien osapuolien softiin sitten. Aivan, totta. Sitten semmoinen ehkä isoin, tuota, tai oikein, no sitten toi, mikä nyt on jo, ootko kokeillut, tota, no, mä en tiedä, onko sulla tarvetta, mutta siis tota, toi viestit-sovellus, eli se nyt, niin kun, nyt jos Mäkillä on jaettu sitä iChattia, että mä en koskaan niin kun, käyttänyt, jos, ja tuota, niin iChat ja sitten toi tämä FaceTime-softa ja sitten tämä niinku puhelimesta tuttu viesti, niinku tekstiviestisofta, ne niinku yhdistyy. Ja sen saa ladattua jo Applen sivuilta sen beta, niin mä oon kokeillut sitä. Tuota, niin, eli se tukee sitä niinku iMessagesia. Eli jos mulla on iCloud-tili ja sitten vaikka vaimolla on iCloud-tili, niin mä voin tietokoneelta lähettää sille viestejä ja ne näkyy sillä siellä, missä niinku on tekstiviestit. Aivan. Ja samaten se pystyy myös sitten niin viestittelemään niin sieltä suoraan sitä puhelimen tekstiviestiosiosta niin takaisin. Joo, no mulla on tosiaan se, että kun ei hirveästi ole näitä muita laitteita, mihin lähettää. Niin. Joo, mutta tota, silleen se on ollut ihan tosi näppärä, koska se jännällä tavalla, niin kun, monet varmaan kyllä joo, että jos kännykössä käyttää pikaviestimiä ja sitten on tämmöisiä niin pikaviestin aktiivia käyttäjäkumppaneita näin, niin kun, tässä vaan se sama ilmiö, mitä äsken sanoin sitä Instapaperista. Eli tavallaan tämä on niin kuin, ne, jotka ei niin kuin, halua pitää käynnissä jotain niin pikaviestisoftaa puhelimessa. Esimerkiksi minä. Mutta niin kuin, sille, että olisi hirveän kätevä, että koneelta dumppaamaan niin kuin, silleen, pidempiä tekstimääriä toisen puhelimeen. Silleen, että se ei ole niin kuin sähköposti, vaan se tulee niin kuin, tekstiviesti samalla huomioarvolla. Aivan. Ja sitten kun sen pystyy niin drag and droppaamaan erilaisia tiedostoja, niin kuin PDF-jä ja muita näin, ja sitten avaamaan niistä sieltä näin. Niin kuin silleen yllätyin, että tuli aika hyvä. Sanotaan kuitenkin, että se beta, mikä tällä hetkellä on jakelussa, niin se on edelleen vähän sekaava, koska että jos mulla on niin kuin pari tietokonetta, puhelin ja iPad, niin, niin kuin sen lähettäjän on vähän vaikea hahmottaa, että mihin se on menossa se viesti. Tosi ei se sille kuulukaan, se tulee mulle sitten niin kuin, vähän niin kuin tarpeen mukaan kaikki. Niin, mun mielestä näin se pitäisi ollakin. Että niin, se, että se tulee ainakin sinne, aina sinne puhelimeen ja sitten mä voin jatkaa sitä siellä, missä mä haluan. Mutta ja, eikö se periaatteessa tule kaikkiin? Tulee jo, joo. Periaatteessa niin kuin, kaikki laitteet hälyttää samaan aikaan. Joo, mutta se tavallaan se, niin kuin se, että siinä helposti tulee se, että jos mulle tulee niin kuin sulta vaikka tekstiviestiä, joo, niin silloin mulla piippaa vaan puhelin, mutta sitten vaimolle tulee iMessageä, niin sitten piippaa vähän kaikki, tai ne, mitkä mä haluan, niin että se, niin kuin se tietoisuus siitä, että milloin niin kuin on viestiä, milloin on aimisit. Se hienous on siinä, että niin kuin mua ei tarvitse välittää. Mutta sitten se, että jos mä yritän hahmottaa, niin se voi olla vähän hankala, mutta saa nähdä, että kuinka paljon tätä vähän käyttöliittymän päivityksellä sitten pystyykö sitä vähän niin kuin. Mutta ihan toi on niin kuin ehkä semmoisia mielenkiintoisempia siinä. Sinällään niin kuin noi kaikki vähän, että ne on niin kuin erillisiä softia, niin miksi se tarvitsee käyttää järjestelmäpäivityksen, tuommoinen softapaketti? Niin, mutta no tämähän ei tarvitse, koska se nyt pystyt jo downloadamaan beta-versioon. Niin. Joo, mutta se ilmeisesti sen jälkeen, kun toi beta-kausi päättyy, niin se ei toimi enää Lionissa. Eli sinällään okay. Pikkusen vähän niin kuin, että niputetaan myytävää juttu. Mutta toisaalta niin kuin se, että jos niin kuin halutaan, että noista tulee niin kuin semmoinen default-osa niin kuin OS X:ää, niin toi on niin kuin yksi tapa, että tehdään niin kuin viilataan vähän sitä käyttäjistä eri tavoilla ja lisätään ne siinä. Ja sen jälkeen kaikilla tulee, jos haluat ne, niin maksat sen parikymppiä. Että tavallaan kun ei puhuta enää semmoista niin kuin perinteisistä, että päivität käyttäjistä, niin 160 per kone, vaan silleen, että niin parikymppiä näin kaikki koneet, mitä sulla on. Että niin kuin että niin se ajatus, niin se, jotenkin se malli muuttuu siinä. Mä, tuosta tulee varmaan aika paljon niin kritiikkiä sinne jossakin vaiheessa, mutta sitten niin se, että se niin kysymys on niin erilaisesta filosofiasta siinä. Joo, mutta vaikka se hinta jää niin pieneksi, että mä uskon, että sitä siihen niin mielessä tuu semmoista mitään. Sitten tulee just tätä Game Centeria, eli pystyt niin kuin, myös sitten, niin kuin, toi on ihan jännä, että jos on niin kuin, ilmeisesti on, niin kuin, haetaan sitä, että tulee myös sitten semmoisia pelejä, mitkä on iOS:llä, niin on sitten myös, tulisi myös Macille niitä pelejä, tai Macin välillä, ja sitten tuon Game Centerin kautta niistä pidetään yhteyttä niihin kavereihin, ja niin kuin haastetaan pelaamaan. Ja toi on ihan mielenkiintoinen, että miten tolle käy, koska kyllä mä itse käytän jonkun verran niin kaveritten kanssa pelaan, tai vaimon kanssa pelataan jotakin siinä, niin kuin Game Center on niin se välittäjä sitten. Okei, mä menisin just kysyä, että käytät sä tota, koska silloin se, no okei, se tuli vähän sille just siinä vaiheessa, kun mä olin itse lopettelemassa iPhonein käyttöä, mutta että tuli vähän sellainen fiilis, että mikä tämä idea on? En aluksi, mutta siinä on kuitenkin siinä kysymys, että kuinka aktiivinen pelaaja itse on, kuinka aktiivisia pelaajat niin kuin kaverit on, ja sitten se, että kenen kanssa niin kuin tuntuu luontevalta pelata. Että, niin kuin esimerkiksi Game Centerin kautta, niin mä en paljon sit pelaa, että niin kuin jotakin tyyliä laivavuotusta. Niin, mutta tavallaan se on niin kuin silleen aika pikkujuttu. Mä sitten niin kuin, se on jännä nähdä, että miten tämmöisissä niin isommissa peleissä. Että ne, muistaakseni demos jossakin sitä, että niin kuin sama joku ajopeli niin oli puhelimella ja tabletilla ja sitten oli Macillä ja sitten tavallaan sinne pystyttiin Game Centerin kautta, niin sitten kaikki pelaa sitä samaa peliä ja sitten pystyy vähän niin kuin vertailemaan sitä, että kierrosaikoja ja muita näin. Ja siinä niin kuin häviää se, että ei ole pakko olla niin kuin just se sama laite kaikilla. Että on niin kuin semmoinen vähän sosiaalinen fiilis siinä, että kyllä mäkin niin kuin sitä kanssa teen kaverin kanssa silleen, että niin kuin, kyllä me kyllätään, että kummalla on niin kuin jossakin tietyssä pelissä niin kuin paremmat pisteet, mutta ei sitten välttämättä niin pelata nimenomaan sitä kautta. Että, mutta toi on kanssa tommoinen, että niin kuin kuuluu sarjaan se, että niin kuin voisi tulla ihan hyvin niin kuin vaan päivityksenä. Mutta tarkoittaako tämä, että yhä enemmän itse asiassa näitä iOS- tai iPad-pelejä valuu sitten Mac-maailmaan? No, vai onko se jo valunut tässä vaiheessa, kun meillä on tämä App Store tullut? No, on kai sillä jotain. On sillä joo. No, sillä on. Sillä ajatellaan vaikka niin kuin Angry Birdsin. Mutta Angry Birds on semmoinen, että sen saat nyt ihan mille tahansa näin. Niin. Facebookissa voi pelata ilmaisesti. Joo. Mutta joo, toi kuuluu vähän niin kuin siihen puoleen. Sitten tuommoinen, mikä niin kuin käyttistasolla tulee, oletko käyttänyt Crawlia? Crawl. Joo. Se, mikä niin kuin, eli jotakin tapahtuu, niin sitten joo, tulee semmoinen, vähäksi aikaa näkyy semmoinen notifikaatio tuossa. Eli sitä niin kuin iOS-notifikaatiosentteri tulee sitten myös niin kuin macOS X:lle, mikä on musta niin kuin aika hyvä juttu. Joo, tämä tapaa eli varmaan Crawlista. No, tässä on taas se sama juttu se, että siis niin kuin tavallaan Crawlin käyttäjiä on kuitenkin niin älyttömän vähän. Niin suhteessa niin laajempaan määrään. Eli tämä, niin kuin, tämä esittää tosi semmoisen niin simppelin tavan tehdä se, ja sitten se, että ne, jotka haluaa niin kuin, jonkun tehokkaamman tavan, niin sitten ne asentaa jonkun tämmöisen crawlin tai jotakin. Mä itse esimerkiksi, mä crawl vähän ärsyttää, koska se niin kuin aiheuttaa liikaa niin kuin, välillä niin kuin kaatumisia, jotenkin se versiot näin. Plus sitten se, että niin kuin sillä on niin kuin, mä haluaisin, että se olisi joku simpelimpi. Sama niin kuin esimerkiksi kuin Quicksilver on musta niin kuin ihan liian, niin kuin launcherina ihan liian monitoiminen mumma kuin. Aivan joo. No. Mutta toi on ihan jännä nähdä, että toi on niin kuin varmaan niin kuin silleen käyttöstasolla ehkä yksi isompia. Toinen sitten niin kuin se, että just mistä oli aikaisemmin tuossa Henrikin kanssa puhetta, se niin kuin pystytään niin kuin rajoittamaan niiden softien asennusta ja tämä on niin varmaan semmoinen, mikä tuli jo sinne Mac App Storeen, kun esiteltiin silloin, niin foliohattuisimmat niin povaa jo sitä, että, niin kuin, että kohta ne kieltään kaikki niin kolmansien osapuolien softat, mikä nyt olisi vaan pelkästään hölmöä. Että eihän se niin kuin Apple etu millään tavalla ole se niin kuin, rajoittaa pelkästään Mac App Storeen softiin, koska niin kuin, siellä on niin rajattu jo etukäteen, että niin paljon rajattu, että mitä sinne pystyy tekemään kaikki niin isoimmat softat edelleen puuttuu sieltä. No se on totta. Joo. Niin mutta toi niin kun tekee sen, että sä pystyt, niin kun, jos ajatellaan, että on niin kun haittaohjelmat, mitä Macille joitain on, niin ne on kaikki semmoiset, sun pitää niin kun itse latailla se jostakin suunnilleen jostakin verkkosivulta. Tai ne ei kaikki, mutta niin kun suuri osa on niin semmoisia, että niin kun latailet jostakin jonkun, että otat tästä ilmanen Photoshop ja sitten sä yrität asentaa sen, niin sitten annat vielä ne admin-tunnukset näin ja asennat sen sitten itse sen haitto-ohjelman. Näin. Niin tavallaan niin kuin toi niin kuin riisuu sitä, että siinä on niitä eri tasoja. Että, ja siinäkin vaikka sä pistäisit päälle sen just sen, että pelkästään niin kuin Mac App Storesta saa niin kuin latailla niin kuin noin vaan, niin siinä sitten oli niin kuin edelleen semmoinen metodi, että sä pystyt niin kuin pakottamaan sen asennuksen. Okay. Mutta toi on minusta vaan semmoinen, no ei kovin tärkeä juttu, mutta semmoinen niin kuin että jos sanotaanko näin, että jos, no esimerkiksi tuossa on tämmöisenä eräänlaisena teknisenä tukena yhdelle vanhemmalle ihmiselle näin just Macin kanssa, niin jos se päivittää tuohon, niin mä käyn niin kuin nappaan sille just heti sen päälle. No joo, koska kyllä. Koska sillä on just semmoinen, että se asentelee ihan mitä sattuu, jos johonkin tulee banneri ja sanoo, että asennat tämä näin. No totta kai. Joo, no mulla luottokortin numero, ota tuosta, ota käteistä päälle. Niin. Sama juttu, että jos äiteillä olisi Mac, niin ehdottomasti semmoisen, tai sitten jos muksulla olisi oma tietokone siinä Mac, niin ehdottomasti joku tämän tyyppinen. Joo, sitten oli semmoinen, mistä Safari tietenkin päivittyy. Tämä jälleen taas, niin Safari päivittyy, ja se on niin semmoinen, että se varmaan päivittyy näihin kaikkiin muihinkin koneisiin kaikille samalla tavalla, eli niin tulee asia, mikä niin kun, mä tykkään niin kun Safarista sen takia niin kun sen ulkomuotos vuoksi enemmän kuin Chromeista, mutta Chromeen tekee aina välillä niin kun sille ikävä, koska siinä on se yhdistetty haku- ja osoitekenttä. Ja nyt sekin tulee tuohon Safariin, eli sen jälkeen, onko Firefoxissakin ollut jo? Joo. Pidempään vai onko se niin kun se vai, että se toimii semmoisena, mutta siinä edelleen se hakukenttä on vielä lisäksi. Mielestäni ne on lisäksi, mutta se vaan toimii. No joo. Niin sinällään niin kuin, et toikin niin kuin kiipeistä niin kuin sieltä sen osion keskiajaltaan sivistyksen pari. Sitten toi Share Sheets, eli niin kuin, se tulee vähän niin kuin semmoinen samalla niin kuin iOS on semmoinen niin kuin lähetä jonnekin nappi. Joo. Eli niin kuin saman napin takaa niin tehdään niin kuin siihen osoitepalkin viereen se laimeen tulee just sille, että klikkaat, niin pystyt niin kuin lisäämään sinne reading listiin tai kirjanmerkiksi tai sähköpostittamaan tai pistämään sen niin kuin tämän iMessagena jollekin kännykkään. Mä oon just käyttänyt semmoista kuin handoff-softaa. Ollaan käytetty, niin kuin että pystyy lähettämään niin selaimesta niin auki olevan sivun linkin toisen puhelimeen. Mutta se ihan kiva, mutta se on niin semmoinen aavistuksen vähän niin monimutkainen käyttö. Niin tavallaan se, että esimerkiksi niin Safarista voit lähettää sen tuommoisena messagena suoraan sitten sille kaverille, jolla tinkin, kaverille, jolla on se iOS-laite. Mutta sitten mä nyt ajattelen tätä just tälleen tämmöisestä niin Apple-fanaattisesta piiryhmän näkökulmasta, eli niin kuin, mulla on iOS-laitteet ja vaimolla on iOS-laitteet, näin, niin tavallaan se, mun mielestä se on vaan niin kuin helvetin kätevää. Joo. Tavallaan se, että niin kuin esimerkiksi toi korvaa niin kuin sen handoffin, plus sitten, kun se luo sen niin kuin kaksisuuntaisuuden, että niin kuin pystyy kännykälläkin lähettämään sitä sinne koneille sen iMessagen kautta. Ihan, plus sitten niin kuin pystyy twiittaamaan samalla tavalla. Niin kuin, toi niin kuin toi Twitterin painoarvon lisääntyminen tuossa on aika jännä. Käytätkö sinä paljon Twitteriä siis sille noin muuten? Ei. Et siinä mielessä ei lämmitä yhtään, mutta niin. Mutta siis Jenkeissähän se on silleen, niin kuin, jotenkin Suomessa se on ehkä vähän, on ehkä ollut nousussa, mutta ja nyt jotenkin, kun se on lokalisoitu, kun se kielikin suomeen, niin, se, niin kuin, sillä alkaa olla niin jopa joku merkitys, mutta sinällään ihan mielenkiintoinen, että se on ollut hauskoja keskustelua, että niin pitäisikö niin Applen ostaa tuo Twitterin liiketoimintamallit muuten vähän niin kuin häilyviä näin, niin se, että jos niin kuin joku tämmöinen firma niin kuin Applella on niin kassassa se 100 miljardia, niin ne ostaisi vaan sen pois ja sen jälkeen, niin sillä ei ole mitään väliä, että mikä se liiketoimintamalli on. Mutta silleen jännän syvälle sitäkin. En nyt pistä pahaksi niin kuin. Ja sitten ehkä toi niin kuin ainut semmoinen niin kuin teknologisesti siisti, ja mikä ehkä niin kuin ainut, mikä selittää notifikaatioiden, no okei, okay, notifications, gatekeeperit, no nekin nyt voisi, ne voisi periaatteessa iskeä Lioniin, mutta tavallaan ne on semmoisia sitten niin kuin käyttistason semmoisia päivityksiä, että ne on vaikeampi lyödä niin kuin tämmöisenä jonakin service pack-tyyppisenä päivityksenä. Että jos olet ostanut käyttiksen, niin ne on jo niin kuin sen tason ehkä muutoksia, joita sun on niin kuin sille vaikea vaan, että ne yhtäkkiä ilmestyy sinne. Mutta sitten vielä enemmän toista niin kuin sitten teknisestä näkökulmasta, niin toi AirPlay Mirroring. Eli pystyt peilaamaan AirPlayn yli sen sun näyttös, kuvan ja äänen johonkin Apple TV-laitteeseen. Ja toi on silleen semmoinen, mitä mä on ehkä niin kuin itse otan eniten mielenkiinnolla. Joo, tämä vaikuttaa huikealta ja se näyttää ainakin näiden demojen mukaan toimivan myös aika hyvin. Mä mietin just sitä, että milloin tulee sitten tämmöiset niin kuin Apple-näytöt, jotka ovat myös suoraan tukevat tätä. Jollain. Se voi tuoda vain niin kuin läppäri siihen viereen. Se niin, telakoituu automaattisesti. Joo, jos olisi langaton näppäimistö, langaton trackpad, sä tuot sen koneen vaan siellä lähelle sitä laitetta. Ja joo, toi ITV, eli tämä niin kuin mikä on nyt seuraava Apple yksisarvinen, mitä kaikki odottaa, eli tämmöinen, että Apple tekisi just tämmöisen TV-laitteen. Niin nyt on niin kuin Apple TV 2, eli siis se pikku jääkiekon kokoinen juttu. Joo. Niin jossakin on useammasta paikasta lukenut, että sen varastosaatavuus on maailmalla alkanut heikkenemään, eli seuraava versio on varmaan tulossa, ja siinä otetaan ilmeisesti sitä, että tulee niin kuin, suurempien tarkkuuksien tuki. Aa. Ja mä en ihan saletti nyt ole, että minkälaista, en ole niin hirveästi paljon, että miten tarkkuuksia toi tämä Mountain Lion tulee tukemaan. Mutta siinä se ongelmahan kai siinä on, mä en tiedä minkälaisella pakkauksella se menee. Meneekö se tällä niin kuin H264 vai? Tai millä tavalla se kompressoidaan sinne, että se ei ole niin kuin kauhean simppeliä, että jos niin kuin alkaa niin kuin resoluutio kasvaa näin, niin sen... Oletko kokeillut niin kuin Mäkkiä välillä sitä näytönjakoa? Ensimmäisen kerran tänään. Joo, mä sitä olen käyttänyt niin kuin tosi paljon, ja siis sille, että niin tuossa on niin kuin, heti huomasi sen, että kun päivitti ton tukiaseman joku aika sitten niin kuin nopeampaan, niin... Se, että se välittävä tukiasema, niin kun langattomasti jakaa, niin se oli niin kuin, se heti parani se laatu. Mutta se, siinäkin huomaa sen, että on niin kuin eri asia niin kuin lähettää niin kuin AirPlaylla videota laitteesta toiseen, vaikka niin kuin elokuva, koska se pystyy silloin sen puskuroimaan sen, kuin se, että sä niin kuin livenä käytät sitä käyttistä ja katsot. No se on totta, joo. Koska niin kuin siinä ei, et voi puskuroida sitä lainkaan. Vaan se niin kuin, sitten vaan rupeaa niin pätkimään. Että sinällään toi on niin kuin aika kunnianhimoinen. Ja se, että vaatii sinne käyttikseenkin jo vähän viilailuja. Ja sitten se, että todennäköisesti niin vaatii sitten niillä laitteiltakin jo pikkusen. Että niin kuin, ilmeisesti tämä Mountain Lion, niin alkoi olla jo muutama vuotta vanhat laitteet. Niin ei välttämättä ole enää tukea niille, että... Sillä pitää olla niin kuin jerkkua vehkeissä, että pystyy tekemään kaikkea, mitä tässä luvataan. Joo, toi oli semmoinen vinkkeen ominaisuus kyllä. Joo. Semmoinen itse asiassa, kun semmoinen $10 maksaa semmoinen kuin Air Parrot, semmoinen niin kuin ilmapapukaija. Niin applikaatio. Joo, niin sillä saat niin kuin jo nyt ton niin kuin striimattua siis. Aivan. Samalla tavalla. Mutta siinä on, että kun esimerkiksi niin kuin, että siinä mielessä niin kuin se, että muistaakseni tässä jo tämä AirPlay Mirroring, niin siinä niin kuin lupailtiin jo niin kuin tämmöisiä isompia tarkkuuksia. Siis niin kuin isompia tarkkuuksia. Tai tämmöisiä, niin kuin, että niin kuin sä voit peilata sen semmoisenaan sen näytön. Niin kuin tällä hetkellä Apple TV 2, niin se ilmeisesti kykenee, se riittää niin kuin vääntä, niin maksimissaan niin se 720p kuvan striimaukseen. Eli tavallaan siis siinä mielessä, että, niin kuin, että uutta tukevammalla tuella niin on tulossa niin tavallaan pystyy päättelemään tästäkin näin. Että. Aivan joo. Että näin, mutta. Apple TV tämä on tilaukseen sitten. Mä en vaan halus uutta laitetta enää tuon telkkarin viereen. Se on ainoa semmoinen. Niin. Se on sinällään sanottu kyllä, että se on ihan kiitettävän pieni, että se ei hirveästi siellä. No, mutta mä mietin, että käyttäisikö sitä mihinkään muuhun kuin siihen, että mä nyt pystyisin sitten jakamaan ruutoa. Ja mikä on se tilanne, että mä oikeasti haluan jakaa sitä ruutoa? No itse olen käyttänyt siis eniten sitä niin kuin ehdottomasti vuokraamiseen. Sitten kun siinä on HDMI-lähtö, sitten siinä on optinen lähtö, niin mulla menee siis silleen, että tavallaan optinen lähtö menee stereoihin. Että niin kuin sitä kautta menee sitten pelkkää musiikkia, soitellaan Spotifysta tai koneiden tai mistä iTunesista tai podcasteja jostakin puhelimesta. No tai. Joo, sekin. Ja sitten tavallaan jonkun verran, se on yleensä aina semmoinen, että jos vieraita tulee, sitten katsotaan jotakin niin kuin valokuvia, niin sitten jostakin tyyli iPadilta tai tämmöinen näin. Se, että kun sitä pystyy peilaamaan ne valokuvat sinne, niin sitten niin kuin enemmän porukkaa näkee yhtä aikaa ne kaikki kuvat. No joo. Ja okay. Sitten myytyä. Ja sitten tietenkin se vuokraamo on aika jees. Eikö nyt ollut muuten toi, olitko sä laittanut tuon Makuunin tuon? Makuunihan pistää kans vuokraamoa pystyyn. Tai itse asiassa pisti. Tää on ihan tuoretta shittiä niin sanotusti, koska se oli nyt viikonlopun aikana. Avautuuko se vai onko se vasta Se avautui. Ainakin mun mielestä oli, mä en löydä mistään enää meidän listaa, mutta ei se mitään. Siis toi, eikö joo, on se kun mä aikaisemmin kokeilin, niin se oli vielä ehkä tulossa piakkoin, mutta joo. Elikkä Makuunilla, niin makuuni24.fi, niin pystyy vuokraamaan. Miten sitä maksetaan? Luottokortti tai oliko verkkopankki tai sitten Makuunista saa jotain lipukkeita, mitä voi sitten ostaa niin kuin siellä päästä. Toi nimittäin niin tuossa verkkovuokraamassa, niin tuossa niin huomannut, että siis niin kuin se niin kuin se kaikista tympein vaihe on siis se maksaminen. Joo. Et kumpihan se on? Onko se Wordlerilla taitaa olla se fiksu, että sen pystyt tallentamaan luottokorttinumeroon, sen vaan klikkailet ja pystyt katsoa. Sama niin kuin Apple TVlle tai niin kuin iTunesista ylipäätään, niin se just tämmöinen kätevä. Ja Amazonilla, Amazon ei meillä ole siinä ilmeisesti kanssa semmoinen tosi kätevä se. Mutta sitten esimerkiksi kuin Headweb näin, että sun pitää ensin siirtää sinne rahaa näin, niin jos mun pitää verkkopankki aukaista sen takia, että saan niin leffa vuokrattua, niin sitten kyllä maistuu. Niin kuin, ei, mulla ei hermot riitä siihen. Et sinällään jännä nähdä. Joo, tämä on mielenkiintoista, koska kuitenkin onhan näitä jo ollut. Tässä ei niin kuin mitään uutta. Hinnat 395 uutuuksista, 295. Mitä ne Applella on? No äkkiseltä näyttää, että näillä on ihan pikkusen erilaiset valikoimet. On kun. No joo, no se on, ja tämähän vasta aukesi, ja varmaan myös. Tämä on aika paljon kyllä samaa, mitä näissä kaikissa muissakin joo. Mutta sinällään ihan hauska, että jos niillä olisi, no en mä tiedä, mikä se on hauska. No joo, eikä samoja leffoja tällä kuin näissä kaikissa muissakin, mutta. Mutta se on niinku tutumpi brändi näin, että siis joku, että rupeat jostakin Wordlerista tai Headwebistä näin, niin mieluummin sitä asioa aina kotimaassa kuin Suomessa, nyt ollaan Ruotsissa. Mutta. No tämä on totta. Ja jos ei ole sitten niinku Apple-vehkeitä, niin kuin suurimmalla osalla nyt ei ole. Ja tämähän tosiaan toimii sitten Flashilla jotenkaan. Ai saata. Siinä meni mulla ainakin jollain tavalla pisteet. Mäkin ollaan kääntynyt pikkuhiljaa sitten Flashista pois. Joo. No niin. Valoa kohti päin, niin valoa. Mutta tuli mieleen näistä tuollaisikin lahjakorteista näin, niin liittyen tuohon maantain lajiin, niin jossakin näin semmoisen jännän, oliko niin kuin koodissa viitteitä tai tämmöistä niin spekulaatiota siitä, että että niin siihen Mountain Lioniin saattaisi tulla tämmöinen viivakoodin skannaus tuki, eli tavallaan, että sulla on joku lahjakortti ostettuna tai tämmöinen, niin tai ostet, sulla on niin joku semmoinen niin viivakoodi, eli jolla, joka on niin tavallaan se koodi, että sä oot maksanut joku softan. Tai sä voit vaikka, niin kuin, niin kuin, vaikka jakaa vaikka firmana silleen, niin ihmisille semmoisia niin vaikka kortteja, missä on viivakoodi, että käy lataa meidän softa. Ja sitten sä vaan niin kuin, että näytät sen sille webcamille ja se tavallaan sitten niin kuittaa sen maksituksen. Eli ei tarvitse näpytellä mitään niin koodeja numeroita. Aa. Ja toi olisi ihan kiva, etenkin jos niinku pystyisi maksamaan niinku laskuja, että jos tulisi niinku selain tasolle ja sitten mä en tiedä sitten mitä kommervenkkejä se tarvitsee sitten tarvitsisi sen, että pystyisi verkkopankissa niinku maksamaan viivakoodia näyttämällä, mutta kun mitä on puhelimella käyttänyt niin osuuspankin softaa, niin mä niin paljon mieluummin maksan puhelimella nykyisin laskut. Se niin viivakoodi kokeekin. Niin se toimii sinne. Joo, mutta se on applikaatio, niin se on niinku eri juttu. Mutta toi on mielenkiintoista, että saisiko tämän niin kuin ilman mitään, niin saisiko tämmöisellä niin yleisesti käytössä olevalla standardilla niin toimimaan sille, että niin kuin web-sivullakin pystyisi lukemaan sitä. Mutta. Kyllä mä uskon sen. Kyllä mä uskon sen. Mutta, tietysti niissäkin on se valaistus ja muuta vastaavaa, että miten silloin toimii hyvin. Mutta sitten taas näyttähän tuo valoa, että siinä olisi ehkä loppista. Tämä on niin kuin joku photobooth-softa, niin se, kun otat kuvan näin, niin se niin kuin laskee kolmesta alaspäin ja sitten väläyttää niin valikoisen niin kulutuun. Aivan. Oho, siinä tietysti, joo. Kyllä, minä tuommoisen voin ostaa. Joo. Mutta ihan, olisi kiva, että tuossa Makunissa olisi joku semmoinen juttu. Et saatiin tuossa vasta niinku joululahjaksi semmoinen, oliko se Fintownin semmoinen lahjakortti. Joo. Millä sitten saa niin X määrän niinku. Niin toimista sille, että minkään takia niin ei näihin pysty niin lataamaan. Et miksi mulla pitää olla se kortti mukana? Miksi mä voin ladata niitä sinne? Niin kuin, mulla kuitenkin on se asiakastili näissä Makunissa tai Filmdownissa. Joo. Ja miksi mä voin niin sinne en pysty lataamaan etukäteen tai maksamaan vaikka jemmaan? Tätä mietin niin lähinnä siitä näkökulmasta, että mullahan se on yksi sama. Mutta se, että jos ajatellaan, että olisi tenaavia, jotka olisi niin semmoisia olisi niin kuin jossakin vähän niin kuin, tai semmoisessa iässä, että ne käyn itse hakemassa niin kuin leffoja näin, niin sitten, että pystyisi niin kuin latailemaan niille niin kuin rahaa sinne niin kuin jonkin Filmdown-tilille tai jotenkin tällainen. Aivan niin. Niistä ei voi noin. Ei, niin. Ei, tosiaan kiva, jos pystyisi. Wow. Ei ole tullut hirveästi mitään lainattua. Mulla on vieläkin tuossa Elisa viihteessäkin niitä käyttämättä näitä tikettejä, että saa ilmaiseksi ladata niitä leffoja, mutta kun ei ole tullut aikaa katsottua. Joo. Et siinä mielessä. Mä yllättävän paljon minun vuokkaan. Makunilta kyllä tietysti. Milloin olet käynyt viimeksi leffassa? Hetki, on tässä vajaa kuukausi ehkä sitten. Mitä kävit katsoa? Hetkinen. Aivot pätkii. Se oli tämä suomalainen, tämä varasto. No, se oli muuten ihan hyvä. Se oli hyvä. Mä yllätyin. Mulla oli hirveä joku naaseen sitä kohta. Joo, mä en ollut hirveästi kuullut siitä. Mä otin sen niinku ihan niinku aivot narikkaan tyyppisenä ratkaisuna. Joo. Mä olin silloin, kun mä silloin kävin, tai silloin kävin sillä yhdessä elokuvateatterissa, niin sitä tsekkailemassa sitä digilaitteistoa, niin silloin samalla kävin katsoa. No joo. Mä kävin katsoa toi Missio, joka se on Possible 4 tuossa. No, mikä on arvosana siitä sitten? Se oli oikein viihdyttävä, siis niin kuin helvetin hyvää toimintaa, ei voi sanoa muuta. Okay. Pikkusen siinä on semmoinen vähän ärsyttävä semmoinen koominen sivuhahmo, mutta se ei kuitenkaan ole niin mikään semmoinen niin Jar Jar Binks-luokkaa, niin ei sekään häiriä. Mutta siis siinä oli hieno, siinä oli semmoinen kautta olevana teemana, niin siis semmoinen, että niin mikä ei toimi, kaikki menee päin vittua näin. Sillä tietysti niin kuin, kaikkea teknologiaa näin, eikä se mene päin helvetin, joku suunnitelma, kaikki menee aina päin mäntyön. Okei, joskus näinkin päin. Mutta siinä niin näkyy, siinä joku Android-puhelinkin näkyy, mutta siis iPhoneit ja iPadit on kyllä aika pääosassa siinä. Ei siinä logoja ei kyllä näe, mutta kyllähän ne muuten tunnistaa. Niin. Sille, että jännät, jos ennen oli kaikissa tämmöisissä agenttiharvelyksissä, niin niillä oli jotakin semmoista niin tosi eksklusiivista semmoista agenttitasoa jossakin nyrkkipajassa tehtyä niin omia laitteita, niin nyt kaikki on niin semmoista, mitä saa kaupasta näin suunnilleen. Ja sitten niinku softet vaihtelee vaan näin, että niinku tavallaan ei kannata enää niinku, että paljon uskottavampaa tulee sillä, että niinku pistetään vaan käteen semmoista, mitä niinku kaupasta löytyy, että mutta tota joo. Eikä siinä, toi jännä, mutta oli tuossa, toi Mountain Lion julkistuksessa oli se, että siis siitä ei ollut mitään eventtiä, vaan... Se tuli jotenkin vaivihkaa. Joo, ja ne oli silleen, että ne antoi niin kuin bloggaille, teknologia-bloggaille kautta tämmöisille toimittajille niin etukäteen niin kuin näitä niin kuin kokeiltavaksi. Ja sitten ne järjesti yksityistilaisuudet niin. Siis silleen, että niin kuin... Niinku sama niinku semmoisen vähän niinku ne monet kirjoitti näin, siis niinku tosi hämmentävä sille, että niinku semmoinen presentaatio, että niinku siellä on yksi toimittaja ja sitten Applen tyypit niinku esittelee ikään kuin ne pitäisi semmoisen eventin. Mutta siis se, että ilmeisesti ne ei halunnut pitää eventtiä, koska niinku no ei tässä nyt ole niinku eventin on toi niinku paljon tuossa muuttuu, mutta siis se, että niinku ei siinä ole niinku semmoisen keynotein verran kamaa ei ole. Mutta se oli tosi jännä tapa, niin kun, että sitten ihan mielenkiintoista nähdä, että mitä jotain muuta tulee. Tuolla on siinä koodissa ollut jotakin viitteitä, esimerkiksi tuossakin niin oli kanssilla messages peittää softassa, niin siellä niin kun löytyy semmoisia jotakin graafisia elementtejä, niin niistä on semmoiset niin kun korkearesoluutioiset versiot, että nythän oli, ilmeisesti on nyt niin kun lukkoilut, että seuraava iPad, sen verran paljon havaintoja vuotanut, että ilmeisesti siis voidaan melkein täydellä varmuudella sanoa, että seuraava iPad, niin siinä on retina-näyttö, eli siis se on 4 kertaa niin paljon pikseleitä kuin tässä näissä muissa. Että johtuuko siitä, mutta tämä on jäänyt ollut niin pidemmän aikaa se, että niin jossakin vaiheessa tulisiko näille esimerkiksi iMacille tai muille, niin tulisiko niillekin jotakin semmoisia niin kuin ultratarkkoja näyttöjä. Että... Jossa on AirPlay. Se ei kyllä mirroraudu kyllä ihan niin kuin pikseli. Hello! Kun ei sinun TV:ssä ole niin paljon. Mutta sillä ei ole, että ihan. Kesällä sitten näkee. Kesällähän näkee. Ai, kyllä kesää odotankin. No. Mutta siis silleen niin kuin, se, että niin kuin, ihan älytöntä on aikataulut. Niin kuin, tavallaan se, että niin kuin, tämä niin kuin, näyttää siltä, että niin kuin, tämä niin kuin, OS X:n niin kuin, tämä... Että siirtyisikö se peräti jopa tämmöiseen samanlaiseen, niin kuin nyt tähän mennessä niin kuin iOS on joka vuosi päivitty. Niin joo, aivan. Ja niin, voisiko tulla jopa silleen, että niin kuin OS siirtyy tämmöiseen samanlaiseen, että niin kuin joka vuosi tulee uusi. No varsinkin ainakin tuollaisia jotain pieniä. Tasaisesti ja sitten niin kuin tavallaan se, että se, niin kuin se päivityshinta, niin kuin... niin kuin painuu just tonne niin kuin tosi pieneksi, tai sitten muuttuu ihan niin kuin, että sinne väliin tulisi semmoisia, että lataa ilmaiseksi juttuja. Että niin kuin en hämmästelisi yhtään, jos vaikka niin kuin Mountain Lion olisi just tyyliin 5 tai niin kuin 0. Mutta en niin kuin, mutta ihmiset oli paha diilio, vaikka sen toisen 24, koska niin kuin. En mä kyllä jaksa usko, että se niinkään paljon. Mutta on. Joo. Mutta siitä ei ole mitään huhua edes tuu. Ei ole, mutta niin kuin, mutta siis tavallaan se, että niin kuin, että kun näissä niin kuin ne, kun näillä niin kuin selvästi on niin kuin tosi selkeä joku visio siellä, että niin kuin nyt nämä niin kuin muuttuu, että niin kuin macOS edelleen niin kuin on siis niin kuin tietokone käyttis, mutta sitten tavallaan se, että niin kuin nämä tietyt toiminnallisuudet ja muut näin, niin se, että niin ihan niin kuin samalla, että nyt muuttuu esimerkiksi, ei ole enää aika, kalenteri ei ole aikalla, vaan se on niin kuin saman niminen kuin se on siinä IASS ja niin edespäin. Eli tavallaan se, että niin kuin että asiat on se, ne asiat, mitkä on samoja, niin ne on samalla tavalla. Aivan joo. Ja eikö tässä ollut myös juttu, että tämä Mac-sana lähtee pois? Joo, siis se on... Se ei ole enää Mac OS. Joo, se tietenkin se tosiaan OS X, Mountain Lion näin, niin se, että sinällään ihan... No, joo. No joo, mutta se on ehkä looginenkin. Niin. Se. Tarkoittaako se sitä, että se rupeaa pyöriä jossakin muskiin, kun sitten... Telkkarissa. No ei mene siihen. Mutta mitäs muuta Applelta? Hei, tuosta niin. H264, se videopakkaus, niin sitähän on nyt tulossa 2000. Tulipa mieleen, pongasin, oliko se mikrobitissä, se oli niin. Sitä niin kuin seuraava standardi olisi tarkoitus ilmeisesti saada lukkoon löytyä niin kuin ensi vuonna. Sitä niin kuin on jotakin, niin kuin, siitäkin on saatavilla jo tämmöisiä kokeiluversioita. Mutta siis se, että se kodekki, miksi sitä nyt sanotaan? No, siis videopakkaus, tämmöinen kodekki. No, kuitenkin, ymmärrätte mitä tarkoitan. Niin, siis se, että se veisi vähemmän tilaa, mutta olisi niin kuin yhtä tarkka, mikä niin kuin tarkoittaa esimerkiksi tämmöinen, että paitsi että niin kuin HD-kuvan tämmöinen verkkojakelu, striimaus muuttuisi kevyemmäksi. Ja sitten no tietenkin myös tämmöinen niin kuin näyttäjän peilaaminen muu olisi niin paljon helpompaa kanssa, jos sitä käytetään. Ja sitten siinä myös niin kuin se standardi sitten myös niin kuin se tukisi niin kuin isompia resoluutioita paremmin. Sitten. Että sinällä ihan mielenkiintoista nähdä, että harvemmin vasta siinäkin menee vielä niin kauan, mutta videon laadukkaan pakkaamista ei ole koskaan liikaa. Että no ei, ei. Koko ajan tulee enemmän pikseleitä joka puolelle. Ja. Joo. Joo, nyt oliko se nyt tällä viikolla, tai nyt niin kuin viime viikkoina ollut se sitten mä niin kuin otsikossa näen aika paljon tämä, että näin, miten näin niin kuin epäselvää ollut tämä, että niin kuin iOS-softat, että jos on niin kuin sulla on vaikka, kun se lähti tästä Pathista, joo, mikä on tämmöinen kännykkäsofta, jolla pystytään Facebook-kavereiden kanssa jakamaan, mutta niin kuin luomaan semmoinen vähän niin kuin semmoinen pienempi ryhmä. Eli sillä, niin kuin, se on tarkoitettu silleen, että kommunikoidaan niin kuin vaan tiettyjä valikoitun ihmisten kanssa. Niin se, että jotta se toimii, tai että niin kuin, jotta sen kautta voi etsiä kavereita, niin kuin monissa näissä softissa on se, että on se kysymys, että etsitäänkö kavereita kontaktien perusteella. Ja se, että jos niin kuin, sulla on puhelinsofta ja sen haluat, että se palvelu tarkistaa, että onko sun olemassa olevia kontakteja, kavereita sillä palvelussa, niin nyt tuntuu jotenkin kauhean monelle tulee niin kuin hirveän yllätyksenä se, että se tarkoittaa sitä, että jos sä niin kuin haluat tehdä sen, niin se lataa sun kaikki kontaktitiedot sinne palveluun, jotta se pystyy sen vertailun tekemään. Mutta sinällään niin kuin se kohu, että niin kuin joku palvelu tekee, niin se oli vähän niin kuin hölmö. Mutta sinällään se, niin kuin se aiheellisempi, että minkä vitun takia, niin se käyttis ei sitä, niin kuin, että missä on se mun kontrolli. Ilmeisesti siinä on se, että niin kuin periaatteessa ne kehittäjät pystyisi tekemään imemään sitä niin kuin sieltä huomaamatta niin kuin mun puhelimen kontaktitietoja, vaikka mä en mitään niin kuin oikeastaan paineliskaan. Eli toi tuntuu ehkä hieman oudolta. Joo, vähintään. Mutta siis sinällään se, jos ajattelee, niin monet softat, näin, niin niissä on se, niin se rajapinta, että niin mullakin on monta softaa, mikä siis sille, niin kuin, että niillä esimerkiksi muokataan vaikka sitä osoitekirjaa. No joo, tämä on tietysti totta. Tästä mä itse asiassa tykkään niin taas Android-maailmassa siinä, että kun sä installat jonkun applikaation, niin se kertoo, että mitä oikeuksia joo täällä annetaan, jolloin sä voit itse vaan niin kuin miettiä päässä, että okei, joo, se vaatii niin se tarkoittaa sitä. Ja useinhan ne kirjoittaa siellä descriptionin, että tarvitsemme tätä tietoa, koska se tekee tätä, koska joskus se ei ole niin yksiselitteistäkään, että niin tulisi niin kuin heti selville, että minkä takia me tarvitaan tätä tietoa. Joo, ja niin kuin ilmeisesti samaan niin kuin Apple kai se ilmoitti jo sen, että ne, että iOSen tulee se, että jos, niin kuin, okay, no se että jos se softa käyttää, niin sitten tavallaan sun pitää niin kuin erikseen hyväksyä se. Mutta tavallaan se, että mä en tiedä sitä, missä kohdassa se tapahtuu. Tapahtuuko siinä softan launchissa vai missä? Ja niin kuin mihin se johtaa? Eikö, Androidilla on se, että mikä musta on just hienoa, että se niin kuin kertoo sen. Mutta sitten tavallaan se, että se niin kuin pääsee edes kokeilemaan sitä softaa ja tekemään niin kuin sen päätöksen, että annaanko mä sille luvan vai ei. Että se, eikö se ole siinä asennusvaiheessa? Joo, siinä vaiheessa, kun sä asennat, se kertoo, että niin tähän se tarvii luvat. Totta kai sä voit sen jälkeen sen asentaa ja katsoa, että onko tämä hyvä ja sen jälkeen ottaa sen pois. Niin, mutta tavallaan se, että se vahinko periaatteessa niin kuin siinä on tapahtunut sillä näin hetkellä. Että mä en tiedä, pystyykö sen tekemään silleen, että niin kuin esimerkiksi, että jos niin kuin, miten se Androidilla, jos sä asennat softaa, niin se haluaa käyttää sitä paikkatietoa, niin voiko sä sanoa ei, ja se asentaa kuitenkin sen softaa? Ei asennusvaiheessa, se vaan kertoo, että mitä oikeuksia tälle annetaan, ja sulla on mahdollisuus joko asentaa tai olla asentamatta. Niin, mutta sitten kun se käynnistyy, niin sä et, niin kun, sä et voi niin kun käynnistää sitä esimerkiksi paikkatiedon kohdalla silleen, että niin kun sä et anna sille sitä paikkatietoa. Mä en tiedä, että olisiko asetuksia jossain, missä pystyt sen sitten taas niin kun disabloimaan niin kun täysin. Joo, kun se iOSissa on se, että tuota, kun mä käynnistän, niin se kysyy, että saako se käyttää sitä paikkatietoa, ja sitten mä voin siinä sanoa, että ei. Ja sitten se kuitenkin toimii normaalisti, ja sitten se on semmoinen softa, mikä niin kuin perustuu siihen paikkatietoon, niin se ei niin kuin vaan se hyödytön, niin, mutta sitten mä voin mennä niin kuin katella sen softa ensin ja sitten niin kuin mennä laittaa sen päälle. Et mä en tiedä, tuleeko se ilmeisesti vähän niin kuin samassa hengessä tulee, että mä voin niin kuin käynnistää sen softan ja olla antamatta niin kuin niitä vaikka niin kuin accessia sinne tuonne osoitekirjaan ja niin kuin näin. Musta se olisi näiden kahden niin kuin hybridi olisi paras, että niin kuin tällainen niin Android-maisesti näin, niin se niin kuin olisi pakko, kun sä lähdet, niin kuin, ennen kuin sä rupeat lataamaan sitä, niin se olisi niin kuin pakkotietoina niin kuin tietää, että mitä sen haluaa käyttää. Ehkä niin kuin jossakin kuvauksissa onkin jo se. Ja sitten vielä niin kuin, sä pystyisit niin kuin käynnistämään ja asentamaan sen, ja sitten tekee vasta sen päätöksen, että annaanko mä nyt oikeasti ne. Mutta joo, mutta siis sinällään toi oli, että aika monet firmat just, niin kuin, että esimerkiksi Twitter taisi ilmoittaa, että okei, että no meillä on näin, mutta me kerran, että tykkää siitä, niin me sitten niin kuin, aletaan tuhoamaan niin kuin nopeammin niitä. Ei säilyttää niin pitkään niitä, koska niin kuin sekin on se, että monessa se, että jos sä niin kuin haluat, että se softa monitoroi, että onko sun tuttuja siellä, niin se myös tekee sen silleen, että kun sä pyydät, että niin kuin kerro mulle, että onko siellä, niin sitten tavallaan se syy, miksi ne jemmaa sitä, niin on sitten se, että tuota, jos sun kaveri tulee sinne palveluun, jos sä menet jokin ensimmäistä joukossa jonkin palveluun, niin sieltä on turha etsiä ketään, mutta niin kuin se, että niin mullakin on niin kuin jotkut palvelut, niin ne ilmoittaa aina sitten, että hei, nyt se sun kaveri aivan jo on tullut sinne. Ja siis tavallaan se, että mä oon tosi nihkeä niin kuin antaa niin kuin softalle niin kuin koskaan sitä, että niin kuin että kirjaudun Twitterin tai niin kuin kirjaudun Facebookin tai katsotaan mun kontaktilistalta. Mä en hyvin harvoin, jos mä niin kuin tykkään sitä softasta, niin luotan siihen niin kuin näin, niin kyllä mä silloin sen saatan tehdä. Että esimerkiksi jonkin Twitter, joka on niin, kuin niin iso palvelu kuitenkin, niin semmoisiin niin kuin luotan enemmän kuin johonkin pikkusoftavalmistajiin. Mutta ei mulla ei niin kuin silleen koskaan niin kuin ollut mitenkään epäselvää, että mitä mä teen silloin, jos mä niin kuin sanon, että tsekkaapaanko mun kaveri, niin se tarkoittaa aina sitä. Tämä on muuten semmoinen asia, että niin kuin, mä tiedän, että aika monet ihmiset niin kuin jemmaa vaikka jotakin salasanojaan osoitekirjoihinsa. Ei, niin tämä on yksi syy, mikä tekee, niin kuin ei kannata. Aivan joo, totta. Että jos sä meit painelee niin kuin nappuloita, että niin kuin, hei, onko mun kavereita täällä näin, niin sitten sä lähetit sun salasanat jonnekin. Että. Nyt tuonne pieni hetki, ollaan vähän aikaa hiljaa, kun nyt joku kuuntelija nyt niin kuin paskoo housuun. Ei alkaa juuri niitä vaihtelemaan. Ne on. Joo. Ei ainakaan selkokielisenä kannata sinne. Joo, mutta oli tosi hyvä, että tämä niinku tästä nousi meteli, että kyllä, että vaikka nyt sanoinkin vähän, niinku, että kyllä tuo pitäisi olla selvää, mutta niinku, tämä ihan hyvä pointti, että ei tuo niinku Apple mukaan toi, niinku se, että se ei nouse silleen selkeämmin esille. Aivan. Joo, ja tämä on hyvä, että nämä asiat menee eteenpäin näin. Joo. Näin se pitää mennäkin. Toinen asia, mikä meni eteenpäin, oli tämä joukkokanne tästä iPhone 4:sta. Mä en tiedä, että tämä oli vielä pyörimässä, mutta jossa siis oli tämä antenna gate, eli kuuluvuusongelmia kännykässä. Ja nyt oli sitten tullut oikeuden päätös, ja tämän mukaan korvaus on $15 per puhelimen omistaja tai sitten tuommoinen bumper case siihen ympärillä. Joo. Tämä ei ilmeisesti, tämä ei, niin kuin, mä luin tuosta tuon niin Applen statementin, niin siis tämä koskee niitä, jotka on silloin jossakin vaiheessa jollain tavalla ilmaisseet, että mulla on kuuluvuusongelmia. Aivan. Ja ne on kieltäytynyt ottamasta sitä bumper casea. Eli tämä ei ole niin kuin silleen, että kaikki automaattisesti kaikki saa. Koska ilmeisesti se teki siinä jo muutoksia siinä hyvin varhaisessa vaiheessa. Mä olin silloin oli Jenkeissä, kun ne julkaisi. Joo. Ja silloin, niin kun, mitä siellä kokeili, mitä oli kaupoissa, niin se ei niissä ainakaan niin kun sitä death grippiä ei kyllä sanonut millään aikaiseksi. Mutta jo niin joillakin on, ja ei, voi olla edelleenkin tuon nelonen, siinä ei ainakaan, mutta se on ilmeisesti se on niin vanhempaa tuotantoa sitten. Niin niin kuin, tämä ei niin kuin koske sille, että mä en pysty, niin kuin, tai vaikka mä olisin amerikkalainen, olisin ostanut silloin, kun mä ostin tuon, niin mä en nyt saisi niin kuin 15 taulaa tai sitä. En tiedä, saisinko mä sen bumper caseen siihen, mutta tuota, että tämä niin kuin koskee niin kuin niitä, jotka, niin kuin, joilla on ollut ongelmia, eli ilmeisesti sitä alkupäivän porukkaa. Mutta ihan hieno, että tuota, mä en tiedä, onko nyt joku 15 euroa, niin onko sillä nyt yhtään mitään väliä, mutta tuota. Huolaa, $15. Joo, vielä vähemmän väliä. No, hei, 15 sillä saisi jo sukset. Oikeasti. No, mähän ostin sukset. Ei ne toinen päätänyt maksaa. Mutta siinä vaiheessa pitää olla niin kuin kaupan menossa kiinni. Jämään sukset. Nyt. Perkele, mikä takia muuten niin kuin talviurheiluvälineet on monesti niin ruma värisi? Mikä on ruma väri? No, siis kaikki muu kuin musta. Oletko huomannut, että se vika on sinussa? Eikä niissä voi olla, mutta siis, niinku, monet niinku hiihtosukset, ne on niinku jumittunut jonnekin 80-luvulle. Ei, kun 80-luvun on tullut takaisin. Ne sukset ei koskaan käynytkään. Siis niinku onneksi just löysin sieltä Pinon alimmaiset semmoiset tuota, mustavalkeet karhut. Näin. Sitten löysin vielä mustat sauvatkin ja mustat monot. Eli kun mustat sitten. Pimeällä painat menemään, niin susta ei ole mitään. No joo, joo, mä oon ninjahiihtäjä. Joo. No. Ja, No joo. Mutta, tota, joo. Niin, sano vaan. Joo, eikö mä, vielä tuosta osoitekirjailusta. Toivottavasti ne saa nyt sitten joku vähän enemmänkin, niin kuin, tai mä en nyt kai huolistin tästä, mutta, siis, niin kuin, mutta mä toivon, että tuosta jotain pientä isompaakin paskanpyrskyä nousee, koska se aina tekee ihan hyvää vaan näille tietoturva-asetuksille aina. On. Se on totta. Mm. Jos oli antenniongelmia sitten 4S:ssä, niin nyt tähän löytyy ratkaisu, ja se on metsä. Just kun mä oon sitä mieltä, että kaikki puut voisi kaataa pois, niin kuin kaikki muutkin, niin ei, niitä voi käyttää antenneina. Näin ainakin, mikä tää on? Camtech Operations, joka on kehittänyt tämmöisen nanohiukkasesta koostuvan suihkutusaineen, joka voi tehdä kasvavasta puusta toimivan lähetys- tai vastaanottoantennin. Eli siis mikä tahansa pinta, siihen suihkutetaan. Aivan. Mitä tämä tekee puulle? Ja? Mitä tämä tekee sille puulle? Sitten tässä jutussa yhteen sanoin, että onko tämä nyt ihan harvitonta, että ei muuta kuin metsää vaan antenneiksi tekemään tuossa. No tämähän on niin kuin ajateltu niin kuin sotilaskäyttö, että siinä vaiheessa, kun isot pyörät pyörii, niin siinä ei paljon puulla ei ole. Puulla on väliä. Mutta eli siis tämä niin kuin ilmeisesti tekisi vähän samaa kuin ajatellaan tämmöistä niin kuin lautasantennia, eli se jollain tavalla heijastaa. Mutta on kätevä, kun se voisi niinku sprayata itseskin ja asusteet tuolla tavalla. Ja se olisi huikea hyvä kuuluvuus, kun sä kävelet tuolla. Mutta tässä oli myös maantiele, että se voisi niinku ruiskuttamalla nanosumut, että anteeksi, mä menin väärään kohtaan, missä mä olin. Hetkinen, mulla hyppii. Ei kun se tosiaan oikeasti. Mitä mä? Luetaan niitä uutisia. Hukku ajatus. No. Ei se mitään, no. Mutta kuitenkin. Niin. Niin, eli siis, niin, siis tuossa oli, että jos nämä niin kuin, nanosumot, että sotkettaisiin niin kuin, maanteiden siihen kaistamerkintämaaliin näin, niin se, se parantaisi. Eikä se nyt noin toimi. Mua ihmetyttää tämä, että siis siihen riittää pelkästään tämä suihkuttaminen. Sitten niin kuin. No, kyllä mä niin kuin siis sen hahmotan. Mä jostakin luin, tämä on nyt aika paska, musta näin, tämä tekniikka ja talouden juttu, mutta mä jostakin luin niin kuin tästä aikaisemmin fiksumman. Ja siinä niin kuin kuvailtiin sitä, niin kuin, sitä logiikkaa. Siis sen, siinä ei tarvinnut olla kiinni, siis sen radiolaitteen ei tarvinnut olla kiinni sinä. Se riitti, että se niin kuin heijastaa, mutta siis siinä oli jotain niin kuin tämmöistä kuitenkin semmoista logiikkaa, että milloin se toimii niin fiksusti ja milloin se ei. Että no, mä oon vähän, tämä nanoteknologia ei oikein mun ala, että mä oikeastaan suojataan. Mutta joo. ei ole eksperttiä tähän näin. Mutta ehdottomasti. Tämä on hienoa, että voidaan käyttää luontoa hyväksi. Joo. Kemikaaleja lisää. Kemikaaleja sinne vaan. Kyllä telkkari antenneena voidaan käyttää. On kuulee, se on pikkusen huono kuuluvuus, niin jos sinne kuulee joku pottupelto näin, niin samalla kun myrkytetään, niin voi pistetään vähän niin nanopinnatetta potulle. Näin. Ja kuuluu kännykkä, ei ole mokkula enää nikottele. Ei. Siitä se siirtyy sitten katoa elimistöön. Ja näin meistä kaikista tulee antenneja sitten jossain välissä. Kyllä. No, olisi nokkela idea. No joo. Tämä on ihan mielenkiintoinen. Etenkin sanan kuulostaa hirveän helpolta näin, että suihkuttelee vaan vähän sen. Miksi tätä heti tehdä? Tämä uskottavuus on sellaista aksemainoksen tasoa. Joo, kai se on. Luin sen netistä, se on pakko olla totta. Pakko se uskoksi on faktaa. Pakko se uskoksi on faktaa. No, pakko se uskoksi on aktaa. Mikäs aktaan tilanne on tällä hetkellä? Vaikuttaa hyvältä. Bulgariassa, Saksassa, Hollannissa, Puolassa, nyt tämmöistä vähän vastarintaa, eli siis ei nyt ole suoraan heitetty vielä pihalle, mutta siis se, että on, niin kuin, nämä parlamentit on pistäneet muun muassa niin jarrua siihen, että ne että käsittelyaikatauluihin, että niin kuin, tarkastellaanpas vähän kriittisemmin tätä hommaa, että, mikä niin kuin, lupaa ihan hyvää. Eli tämä nyt akta oli tämmöinen hyvin piraatismin, tai siis tämmöisen tuoteväärännösten vastainen tämmöinen kauppasopimus, josta on niin, niitä sopimuksia, Suomikin on liittynyt siihen, mutta sitä ei ole vielä niin, eduskuntatasolla, ei ole vielä niin, löyty lukkoon. Ja se kritiikki on siinä, että se on äärettömän salassa valmisteltu, ja se on olevinaan tuoteväärännössopimus, mutta siellä sitten käsittelee myös tämmöistä niin kuin piratismia, mikä tämmöistä niin kuin tiedostopiratismia muun muassa, mikä ei niin kuin ole enää, että kuitenkaan tuoteväärännössä on niin vähän eri taso juttuja. No se on. Ja tässä just näitä kaikkea tämmöisiä, että pannaan nettiyhteyksiä poikki ja vaatimuksia tämmöisestä, niin kuin, että ruvetaan nuuskimaan tietoliikennettä, voitaisiin pakottaa operaattorit nuuskimaan, no vähän niin kuin nyt, tai niin kuin estämään sivusta, vähän niin nyt Suomessa on ollut tämmöinen, että operaattoreiden pitää estää ainakin piratepeihin pääsy. Oliko se Euroopan komissio, ei kun Euroopan unionin tuomioista, mä en tiedä mikä sen se oikein virallinen nimi on. Siis se. Korkein oikeus. Onko se se? Euroopan unionin korkein oikeus. Onko se ihan ja Euroopan unionin tuomioista, näin minä. No, tämä vähän annetaan, että kun sä luet jostakin niin kuin uutislähteistä näitä, niin mä en aina oikein luota siihen, että niiden terminologia on oikein. Mutta joku, ihan sama, ei sillä ole mitään väliä. EU joku tuomio juttu. Joo. Niin on tehnyt tämmöisen linjauksen, että ja tämä on niin kuin lähtöisin Belgiasta, jossa niin kuin sikäläinen tämmöinen tekijäoikeusmaksuja keräilevä organisaatio haasto-oikeuteen tämmöisen yhteisökautta verkostopalvelun siellä maassa. Sitten NetBlock toimii kyllä laajemminkin kuin Belgiassa, tai sitten Belgiassa 95 miljoonaa asukasta yleistietoni niin, suuntaviivoittamana sanoo, että nämä ei ole pelkästään Belgiastakin, mutta kuitenkin joo. Mm-hmm. Eli siis se riitallisi, että siellä liikkuu, se nuorison suosima, siellä liikkuu sitten musiikkia ja videoita ja kaikkea tämmöisiä näitä. Niin siitä, että niin kun siellä haluttiin, tämä Pulju halusi, että nämä NetBlock alkaa niin kun suodattamaan sisältöä pois sieltä palvelustaan. Ja tämä tuomioistuimen päätös oli, että ei voida velvoittaa niin kun luomaan semmoista niin kun järjestelmää. Tämä nyt ei ole sitä, että niin kun, eikö voida niin kun, etteikö niitä voitaisiin velvoittaa niin poistamaan niin vaikka tämmöisiä niin piratisoituja sisältöjä sieltä, mutta niin ei voida niin luoda tämmöistä järjestelmää, joka niin nuuskii ja poistaa ja estää. Ja tämä on, niin kun, tämä on todella hyvä uutinen, koska niin tavallaan, että jos niin, tämä, koska niin tämmöinen automaattinen sisällön suodatus, niin sen niin se väistämättä johtaa aina niin kuin sivullisuhreihin, eli jotain sisältöä, mikä ei ansainnut tulla suodatetuksi, niin tulee suodatetuksi. Siltä ei voida koskaan välttää. Niin, tämä on hieno, tämä oli hieno uutinen. Eli niin kaksi tämmöistä, niin kuin, ei sillä nyt, että niin kuin olisin liputtamassa niin kuin piratismin puolesta, mutta siis se, että, niin kuin, se, että millä tavalla sitä niin kuin vastaan toimitaan, niin lapsi ei saa mennä pesuveden mukana, niin siinä mielessä niin kuin nämä ACTA-uutiset ja nyt tämä uutinen niin ovat hyviä uutisia. Kyllä, kyllä joo. Ja pitkähän tätä ACTAa on jankattu. Enkä tiedä missä vaiheessa se kuolee, jos se kuoleekaan, mutta. Ja sitten tuu sitten ACTA 2, jos tämä ykkönen ei mene läpi. Mutta sitten taas meillä on jonkinnäköistä todistetta siitä verkkopiratismista, että itse asiassa ei se olekaan niin huolestuttava. Ainakaan jos katsoo amerikkalaista elokuvateollisuutta. Joo, eli tämä taisi olla, missään mä tehtiin, tämä oli joku yliopisto, mä nyt tekin. University of Minnesota Wellesley College. Ja nämä teki siis semmoista niinku, vähän systemaattisempaa siitä, että niinku, millä tavalla on niinku, esimerkiksi Hollywood-tuotantojen niinku, lipputulojen kehitys ja suhteessa sitä siihen, että millä tavalla tämmöisiä niinku, suosittuja teknologioita, palveluita, ja tässä taas niinku, se keskeinen on niinku, BitTorrent. Eli kun ylipäätään niin torrenttien kautta niin kun elokuvien latailu, kun on alkanut yleistymään, niin miten niin tilastojen kautta voidaanko sanoa, että mikä se vaikutus on ollut. Ja tämä niin kun, heidän tuloksensa tässä on, että siis etenkin Jenkeissä, niin tämmöisellä niin kun, torrenttien avulla tapahtumalla piratismilla niin ei ole semmoista niin kuin negatiivista vaikutusta Jenkkilän näihin lipputuloihin. Ja sitten vaikutusta on, kun mennään, katsotaan tarkastelemaan ulkomaita, mutta siinä se keskeinen muuttuja niin ei ole se, että niinku, onko se nyt niin kuin onko se niin kuin olemassa niin kuin BitTorrentti vai ei, vaan siis se, että kuinka kauan siitä, kun se julkaistaan se elokuva vaikka Jenkeissä, niin kuinka kauan siitä menee, että se tulee niin kuin muihin maihin. Eli puhutaan tästä niin kuin julkaisuikkunasta. Se, mitä niin kuin hirveän paljon niin kuin, mekin tällä varmaan ollaan manattu sitä, että, niin kuin, että minkä takia, niin kuin, jos peleissä esimerkiksi kaikki pelit aina julkaistaan maailmanlaajuisesti, niin minkä takia niin elokuvissa niin on niin kuin tämmöisiä, että niin kuin, tuli viime kesänä Jenkkeihin, niin tulee vasta nyt Suomeen. Näihin pelit käy kyllä hirveän samaan aikaan julkaista. Eikö ne aika pitkälle on samaan aikaan? Kyllä niissäkin mun mielestä on. Joo, mutta siis niin kuin se, että niin elokuvissa. Siitä sen piratismi johtuu kyllä, se on totta. Joo, että niin kuin siis niin keskeinen tekijä nyt on se, että ihmiset ei halua maksaa, mutta siis se, että mikä se on niin kuin se. Ei kai. Että tavallaan, mikä tässä tutkimuksessa on keskeinen se, että jos joku niin kuin piratisoi jotakin, niin se, että niin kuin, on se tietty porukka, joka piratisoi, mutta jos ne ei piratisoi sitä, niin ei ne menisi niin kuin maksaisikaan siitä. Joo. Mutta niin kuin tässä niin kuin se oli se, että niin kuin se ei ole se mahdollisuus piratisoida, vaan siis se, että jos sen piratisointi on se ainut tapa, jos se niin kuin kuitenkin seuraat niin kuin globaaleja uutisia tai niin kuin sä oot kiinnostunut elokuvista näin, niin se, että sun, niin kuin, sun pitää niin kuin omassa maassa ottaa sitä laillista vaihtoehtoa kuukausitolkulla. Ja sitten laittomasti saat sen, tai niin kuin verkosta saat imuroitua sen leffan heti, silloin kun se on ajankohtainen. Niin silloin se on niin kuin se keskeinen tekijä, ei pelkästään se, että sä saat sen ilmaiseksi. Että ihmiset kyllä niin kuin mielellään maksaa, jos ne niin kuin saa sen silloin. Ja tämähän on niin kuin semmoinen teesi, mikä on ollut. Siis niin kuin ja niin kuin muissakin tutkimuksissa on samaa noussut. Ja tämmöinen keskeinen teesi, mikä on ollut tämmöisellä niin kuin piratismin vaikutusten vähättelijöillä, tai niin kuin tämmöinen, niin kuin, onko vähättelijät huono sanoa, mutta siis tämmöinen, niin kuin, että niin kuin näihin älyttömiin korvausvaatimuksiin se, että jos jotakin tiedostoa on piratisoitu niin kuin miljoona kertaa näin, niin sitten niin kuin joku Hollywood haluaa siitä sitten miljoona kertaa sen kympin vaikka. Niin sitten niin se vasta-argumenttina, että kun ei se mene niin, että jos joku niin kuin piratisoi sen, niin se ei ole välttämättä menetettyä tuloa. Eli tämä on niin kuin aika kattava tutkimus siitä, että nimenomaan, että näin on. Että se. Ja kyllä, jos Hollywood kuuntelee, niin nopeuttakaa mua julkaisuja. Eli kää pantatko niitä saatana. Joo, ja mun mielestä siis mä ymmärrän niin kuin perusjutun, että sitä pitää myös markkinoida eri maissa. Sitten pitää tehdä erilaisia kieliversioon, käännöksiä ja muuta pointteja, eikä se ole niin kuin, mitä mä sanoisin, itsestäänselvyys. Mutta tietysti mä toivoisin sen, että tulisi se mahdollisuus maksaa. Että jos mä haluan vaikka pelin ostaa, sitten se on englanninkielinen. Siinä ei ole suomenkielisiä menuja, eikä siinä ole ohjekirjaa eikä muuta. Hmm. Niin miksi mä saan sitä vaan ostaa sitten siellä? Tietysti sitten voi olla esimerkiksi, niin kuin jos mennään PlayStationiin ja muihin vastaaviin, niin sitten määrätyt päivitykset tulee maakohtaisesti. Ja jos sulla onkin se jenkkipeli ja sä ootkin Euroopassa, niin siitä voi tulla jotain ongelmia ja näin poispäin. Että se vaatii aika paljon sellaista muutosta, mutta mä uskoisin, että mitä enemmän tämä pystyttäisiin niin kuin vapauttamaan tämä jakelu, mulla on mahdollisuus hankkia sitä, niin siitä tulisi enemmän tuloja. Koska enemmän ihmiset hankkisi niitä, jos mä pystyisin nyt hankkia se elokuva. Voi olla, niin kuin sä sanoit, voi olla, että mulla olisi nyt aikaa katsoa se elokuva, jossa pyöristellä Suomessa, mutta seuraavan kerran, kun mulla on aikaa mennä elokuvateatteriin, niin sitten siellä ei pyöri just se elokuva, siellä pyöri jotain huonompia elokuvia. Sä oot kiireinen mies, Perkki. Mä kiireinen mies. Ei vaan perheellinen. No sama asia. Joo. Kyllä. Joo. Se olisi ihan mielenkiintoista, että joku niin kuin piirtäisi semmoisen niin kuin selkeän kuvan siitä, että... No mäpä piirrän tässä. Joo, kyllä. Eli niin kuin, esimerkiksi puhutaan vaikka niin kuin näistä äsken puhuttiin videovuokraamasta, niin se, että jos mä en niin kuin, minkälaiset on niin kuin ne sopimukset? Kuitenkin saattaa olla niin kuin se niin kuin jostakin niin kuin leffojen levittämisestä näin. Niin minkälaiset on niin kuin ne sopparit? Olipa se nyt kysymys musiikista tai mistä tahansa. Minkä takia niin kuin, vaikka joku leffa löytyy niin kuin Jenkkilän aituneisista myytävänä, mutta ei löydy Suomen aituneisista. Et minkälaisia ne on niin kuin ne sopparit maakohtaisesti, kun on tehty, niin kuin, että silloin kun on niin kuin liikuteltu niin kuin fyysistä tuotteita, DVD ja filmejä niin edespäin, tai CD-levyjä. Niin se niin kuin ihan ymmärrettävää, että kun ne jossakin maassa niin kuin se sisältö tehdään, ja sitten ne jossakin näin, niin tavallaan niille on helpompaa, että on sitten tämmöisiä niin kuin maahantuojia ja jakelijoita, että se niin kuin joku firma ei pysty tekemään sitä kaikkea niin kuin, joka maassa. Niin minkälaista, niin kuin, kuinka paljon, että on vaikka tehty tämmöinen vaikka 30 vuoden sopimus, en mä tiedä, onko ne niin pitkiä, mutta se että meidän leffat, niin te vastaatte niiden, teillä on yksin oikeus niin kuin maahantuontiin teidän maassa. Ja sitten yhtäkkiä tuleekin, että niin kuin tämmöinen niin kuin vaikka leffojen niin kuin verkkojakelu on kuitenkin niin kuin aika uusi juttu, vaikka kuluttajasta se tuntuu, että niin kuin tätä on vaatvottu iät ja ajat. Niin se, että niin kuinka paljon on semmoisia sopimuksia, jotka niin kuin siellä lukee vaikka... Tämä kieltää sen, niin. Niin, että niin kuin tavallaan se, että koska niin kuin sille maahantuojalle, niin että semmoinen, joka on niin kuin erikoistunut vaikka tämmöiseen niin kuin fyysiseen jakeluun näin, niin tavallaan se on täysin ylimääräinen lenkki sen digitaalisessa jakelussa. Kyllä. Ja sitten taas kuitenkin tämmöiset niin kuin studiot ei pysty sitten, siinä ei ole mitään järkeä, että niin kuin vaikka joku Universal perustaa jonkun oman verkkokaupan, josta se myy niin kuin kaikkialle, koska okei, niillä saattaa olla joku sopimus niin kuin vaikka maakohtaisen jakelijan kohdalla, joka estää sen, koska niin kuin sanamuoto ei, niin kuin sanamuodot ei ota huomioon niin kuin sitä digitaalisuutta. Tai sitten se, että niin kuin, ei kukaan kuluttaja halua niin kuin erikseen asioida Sonylla ja erikseen Warnerilla ja erikseen Universalilla, vaan ne haluaa mennä niin kuin johonkin just makuuniin ja vuokrata sieltä. Aivan. Mutta niin kuin, minkälainen se on se vyyhti ja mitä se vaatii? Niin kuin, että vaatiiko se vaan niin kuin aikaa, että niin kuin kaikki sopimukset päivittyy? Ja sitten se, että joku sopimus vaikka saattaa vaikka niin kuin, että niin kuin, vaikka näiden elokuvien suhteen, tämän studioiden suhteen, niin pystyttäisikin jo tekemään uudenlainen, mutta sitten puuttuu jotain keskeisiä muita toimijoita, jonka takia niin kuin se ei pysty niin kuin esimerkiksi perustamaan sitten vaikka tämmöistä niin kuin kovin hehkeitä vaikka leffojen tai musiikin suomalaista verkkokauppaa, koska niin kuin se kuluttajan näkökulmasta niin se valikoima on vaan paska. Kovasti ne nyt yrittää siis niin kuin tavallaan, että kyllähän niin kuin verrattuna tämmöisiin niin kuin fyysiin videovuokraamoihin, niin valikoimat on ihan missä tahansa maassa, niin ne on edelleen huonoja. On, ja soppareistahan se on kiinni. Kyllä se huomaa tuosta Elisankin videovuokraamosta, kuinka ne sitten ruumuuttaa, että hei, tämä on nyt viimeistä viikkoa niin kuin ladattavissa. Ai, niin kuin sieltä poistuukin sitä. Niin. Ei, just tunne, kun Yle Arena meni. Niin siinä tulee just se fiilis, että eikö vuokraamon idea nimenomaan, että siis kun mulla on aikaa katsoa se elokuva, niin nyt yhtäkkiä sanotaan, että hei, tämä on viimeinen viikonloppu, kun tämä elokuva on täällä. Ja siinä on, ja se on varmaan se pointti, niillä on hirveät kustannuspaineet siinä, ne ostaa vaan määrätyksi ajaksi, koska se maksaisi niin paljon enemmän, että niistä tulisi oikea videovuokraamo. Paljonko tuossa oli tuossa Makuunissa, niin oli se vuokra-aika? 24 tuntia. Miksi se on niin lyhyt? Se on varmaan joku soppari, mikä on 30 vuotta sitten allekirjoittanut. En mä koskaan niin kyseenalaistanut, kunnes mä tajusin vaan, että niin itunesista, niin sä saat sen niin se on 48 tuntia. Tuo on mielenkiintoinen. Koska kyllä mä ymmärrän sen, että... Niin kuin, mitä hyötyä siitä on? Jos mä vien niin tämmöisen fyysisen... Joo, joo, niin silloin... Hyötyhän on siinä, että kun jos sulla on vähemmän, mitä vähemmän aikaa sulla on, niin sitä vähemmän ihmistä... Sitä nopeammin sä katot ja sitten nopeammin lainaat seuraavaa. Niin, tai siis se lähinnä, että niin kuin ajatellaan, että niin kuin, vaikka perhe, niin niin kuin senkin kohdalla, niin kuin se, että jos niin vuokataan joku leffa näin, niin sitten, jos on vaikka viishenkinen perhe näin, niin sitten ne ei välttämättä enää kaikki katsoa sitä 24 tunnin aikana, että tämmöinen teoreettinen niin kuin mahdollisuus, että ne vuokraa se uudestaan, mikä on niin vähän silleen, että no, siinä varmaan itse kullakin tuntuu niin typerältä, että ne ei mitään toista kertaa enää vuokata, että sen meni se. Et siinä vaiheessa lataat se jostain pittoa. Niin, mutta kyllä niin kuin se että niin kuin, koska jos mä fyysisen levyn käyn hakemassa sieltä, niin kyllä mä ymmärrän sen, että niin kuin, se on niin, silloin pois kierrosta. Niin, on helvetin kalliita niin kuin, niille vuokraamoille niin kuin ostaa niitä vuokrakäyttöön tarvittuja levyjä. Että, niin kuin, ei nekään, niin kuin... ja mä veikkaan, että toi jollain tavalla liittyy siihen soppariin, koska ne on tehnyt sen, joskus sen soppariin, että ne alkaa vuokraamaan sitä ja se vuokra-aika on tämä. Ne ei pysty sitten myöskään tämän digitaalisessa puolessa tehdä sitä pitemään. En mä nyt usko, että voi olla niillä vaan kiinni siitä, että ne ei niin ajattele yhtään sen pitemmälle, vaan niin kuin tämä on sama juttu täällä. Tähän voisi Henrik varmaan sanoa, että ihan hyvin mahdollista, että näin. Mutta, mä tiedän, että joku kuuntelee Makuunista, niin pistäkää palautetta sieltä. Että Makuunin kohdalla tietenkin on se, että, että kun niillä on ne fyysit, mitkä on niin vuorokauden ajaksi, ja sitten on niin kuin nämä... Niin, että se alkaa sitten syömään myös sitä fyysistä. Jos sä saisit lanata 8 päiväksi, se voi olla niin... mukaan selkeitä, että se on aina 24 haloa. Että niin kuin, ei tule semmoista, ihan hyvin siellä saattaa joku pelätä sitä, että me pannaan tähän nyt 3 vuorokautta näin, niin sitten ihmiset rupeaa niin palauttelemaan sitten 3 vuorokautta, me niitä fyysiä levyä, no eikä siinä no, ei, pelottavat sitten 3. Mutta kun toista ei tarvitse taas palauttaa, niin mun mielestä sitä ei tule edes ajatelleeksi, se voi olla vaan, että mä alan nyt katsomaan, että mitä menikö nyt 24 tuntia. Ei se mun mielestä, kun se ei niin kuin, ole niin kuin näissä fyysissä, niin ei se olisi mikään sopparikysymys, koska ajatellaan, niin kyllähän niin kuin, on elänä välillä tarjouksia, että niinku otan 2 vuorokautta. Tai niinku jollakin Filmtownilla on koko ajan niin, semmoinen, että niinku paljonko se on jäsenille, niin onko se niinku 7 euroa, 7 leffaa, 7 vuorokautta. Että ei sillä ole semmoista, mutta sen jälkeen, kun ne ostaa sen leffan niinku vuokrakäyttöön, niin sen jälkeen ne itse päättää. No mun mielestä tämmöistä pitäisi tulla myös nettipuolellekin, koska helposti voisi tulla, niin kuin, että mä otan viikonlopuksi vaikka 3 elokuvaa, mutta en mä tiedä, että minkä niistä mä katsoin ensiksi. Mä voin könttänä kuitenkin ostaa. Joo. Ja sitten mulla on viikonloppuaikaa katsoa ne. Tai vaikka, vaikka niin, että mulla on X määrä aikaa katsoa, mä voin katsoa sen vaan kerran. Niin. Vaikka viikoksi, niin kuin oletuksena. Sulla on viikko aikaa katsoa sen, mä voin nyt aloittaa ja katsoa loppuun sen loppuviikosta. Mä en luule, että se, noin, kun semmoinen vain kerran, niin se on aika huono. Jos ajatellaan vaikka joku vaikka Vodler näin, niin mä en ole vielä kertaakaan, mä oon muutaman kerran sieltä vuokrannut, mä en ole vielä kertaakaan onnistunut katsoa yhtään elokuvaa silleen, että eikö se olisi kaatunut koko paska. Että tavallaan niin kuin... Et siinä mielessä se selkeää, että se aika... Niin, mutta siis että se tietää, paljon sä oot kattonut sitä. No niin, mutta jos se kaatuu yleen, niin se voi olla hyvin, että se ei vaan tiedä. Riittää, mutta tämähän toimii flässillä. Ei, niin. Flässi kaatuu. Flässi, se on vakaita. se on vuodelta keppi and the stone. Jotenkin se toimii. No joo, mennään eteenpäin. Toinen, mikä on vuodelta keppi and the stone, on Elisa. En mä tiedä, sori Elisa, tää oli jo outo juttu, mutta niiden kuluttajakännykkäliittymät ovat vuodelta keppi and the stone, ja ne haluaa siirtää kaikki Saunilahteen. Siitä tässä on vaan kysyä. Elisa menee ja muuttaa laskutusperustetta niin, että se ei enää olekaan sekuntikohtaisesti ne puhelut, vaan minuuttikohtaisesti. Alkava minuutti. Niin, joo. Jolloin se tarkoittaa sitä, että jos sä puhut 10 sekunnin puhelun, niin se on yhtä paljon kuin 1 minuutin puhelu. Tai niin, jos sä puhut minuuttia 1 sekunti, niin sitten se on 2 minuutin puhelu jo. Joo. Mutta eikö tässä ole aika selkeä pointti? Ne haluaa siirtää vaan kuluttaja sanoille puolelle. Mikä siinä on selkeä? Miksi ne haluaa sen? Vai onko se, niin kuin se, että niin kuin ne haluaa pitää vain niin yrityspuolen tuolla? Joo, ne haluaa brändätä se niin kuin 2 leiriä, että Elisa on se, mistä yritykset hoitaa juttuja, ja sitten meillä on Saunalahden pisteet, joista sitten Saunalahden liittymät on kuluttajille. No. Se, että miksi niitä nyt voi vaan siirtää, en mä tiedä. Jos on kyllä samaa puulaakin, niin miksi ne voi sanoa, että niin on tietysti ne nykyään voi olla niin kuin yrityksellä voi olla sama liittymä kuin tavallisella käyttäjälläkin. Ne ei ne voi niin kuin kaikille lähettää viestiä. Onko ne muuta kuin asiakaspalvelu Että niin kuin saunan lähessä on paska asiakaspalvelu ja... niin, että mikä siinä on erona? Niin. No se kannassa yleensä on niin kuin, että tuota... No mä uskon, että ne haluaa, kato, siinä on se brändäys, kato, kun ihmiset tunnistaa, mikä liittymä niillä on. Ja siksi laitat televisioonkin mainoksen tai mihin, niin jos sä laitat semmoisen niin kuin, jos sä katsot Saunalahden brändäystä ja niiden mainoksia, niin ne on semmoisia hassun hauskoja, ja sitten Elisa yrittää vähän niin kuin vakavoitua, koska sitten taas ei kukaan halua semmoista, että... Kenellä se on se ärsyttävä jamppa, joka kävelee ja puhuu? Sonerolla. Joo. Kato, mä heti yhdistin. Ärsyttävä jamppa, joka puhuu. Saunalahdella on se tyyppi, joka hinkkaa sitä lamppua koko ajan ja saa mitään älyttömämpiä juttuja. Nämähän on nimenomaan tämmöistä DNA-markkinointia, tämmöistä niin kuin yritetään saada joku hauska hokema ihmisenä. Hinkkalampua. Mutta se ei ärsyttävä tyyppi, mutta se hinkkalampua koko ajan. Joo. Ja sitten jos miettii Elisan mainoksia, niin ne menee koko ajan semmoisella niin kuin, asiapohjalla. Hei, meillä on tämä kuuluvuus. Ja... Kenellä on se helvetin orava? Se on taas Tele Finlandilla. Onko ne vielä pystyssä? Onhan orava vielä pystyssä. Näin joo. Joutas. Joo. Näin hyvin olette onnistunut, mutta muistan vaan, että helvetin oravaa ärsyttävää ajan, kun kävelee ja puhuu. Ja sitten on mies, joka hinkkaa lampua. Ja sitten on vain Elisan mainokset. No mä sitä, mitä lampua se hinkkaa? No se on se, kun se lampun henki haluaa. Ai joku laaman henki, anteeksi. Mä hinkkaan jotakin puhelinpidoista. Mutta edelleenkin, jos tätä kuuntelee joku Saunalahdelta, niin muuttakaa ne liittymien nimet. Herra jästä sentään, se ei kerro mitään, että onko mulla joutsen norppa vai metsäkaunis. Se ei vaan kerro mitään, jotenka muuttakaa. Kiitos. Mutta joo, se on oikeastaan, mulla ei mitään järkeä liittymän nimessä, että hei, mulla on norppa. Aha, mulla on metsäkauris, niin mulla on varmaan parempi kuin sulla. Ei, kun tämä maksaa enemmän. Niin mitä norppaan kuuluu, mitä kuuluu metsäkauriseen? Mulla on hirvi liittymä tulee. Elisa Mountainlain. Saunalahdella aina ollut hassuja nimiä, ja mun mielestä ne oli paljon hauskempia silloin, kun ne keksi sen, että tämä on niin kuin soita sunnuntaisin ilmaiseksi. No, mutta hei, ootko ikinä oikeasti kuullut yhtään hyvää niin kuin tämmöistä liittymäbrändäistä? Mutta eikö se ollut just nämä, mitkä ne teki nämä, että soita sunnuntaisin ilmaiseksi liittymä ja arkisin halvempaa? Niin sitten sit sä tiedät, että se on arkisin halvempaa. No, sanoit, että mulla on norppa, niin ei, se ei sano yhtään mitään. Kaikki on ihan shaipa. Mikä tämä antaa pullisiltu? Onko tämä se, mitä se ei jossakin vaiheessa? Niin joo, siis pulse. Joo. Eli tämä oli tämä Nokia pulse, joka silloin puhuttiin, olisiko se tullut samaan aikaan, kun ilmoitettiin, että tulee nämä Windows-luurit ja muuta vastaavaa. Olisiko se tullut tuohon 9? En muista, mistä tämä ensimmäisen kerran tämä pulse nousi silloin pinnalle, mutta pulse nyt on jatkaa menoaan ja pyrkii sitten laajentamaan tätä applikaatiota myös Androidille ja iPhoneille, jolloin sitten jos puhutaan tämmöistä pikaviestin jutusta, mikä nyt oli tässä iOS-laitteelle tulossa myös, niin kuin, että voi lähettää eri puolille, niin sehän on sidottu täysin vaan sitten siihen yhteen ekosysteemiin. Ja nyt sitten tämä toisi sitten tämmöisen pikaviestin metodin eri puolille. Häh? Se oli vähän sekaavallut tuntuksi. Siis tämä on just semmoinen näin, että... No en mä tiedä, tuleeko tästä yhtään mitään, mutta no testaa, kun mä saan se... Mutta jos tämä olisi niin kuin Windows 8 niin semmoinen natiivi juttu, mitä se ei koskaan tule olemaan, koska siellä on jonossa kaikkien niitä mesejä ja muita juttuja. Niin. Onko muuten Windows Phoneissa niin se Messenger silleen niin kuin integroitu? Siis sen sai ne yhteystiedot, ja mä luulen, että se on. Siis mä hypistelin hyvin vähän aikaa sitä äiteen luuria. Ja se oli aika ja pieni vinkki. Kun otatte Windows-luurin käyttöön ja sehän perustuu sitten tähän Windows Live-tunnukseen. Se on niinku se sun sydän. Niin sitä voi vaihtaa, kun sen on kerran laittanut sen puhelimeen. Eli tehkää mieluummin, eli että nyt välttämättä halua esimerkiksi synkata näitä sun Mese-tuttuja myös sun luuriin, niin tehkää uusi live-tunnus, kun otatte tämän puhelimen käyttöön. Tehkää joku dummy uusi live-tunnus. Miten ei voi vaihtaa? Sitä hän voisi kysynyt tämän aikaisemmin. Mä en voinut käsittää sitä, kun me laitettiin ensin äidin tämä Mese-tunnus, ja sitten sinne tulee tietysti nämä Mese-kontaktit, mikä oli niin kuin, miksi sä haluat nämä puhelin muistiossa nähdä. Niin niin sitten mä ajattelin, no tehdään uusi. Ensinnäkin oli hirveän vaikea tehdä, koska se tilttaili koko ajan se palvelu, missä pystyy tekemään live-tunnuksia. Löytyy yksi saitti, josta kautta sen pystyy tekemään. Ja sitten mä ajattelin, että mistä mä vaihdan tämän. Mä en saanut pois sitä vanhaa live-tunnusta. Näin, että tässä se on, mutta mä voin tehdä uuden live-tunnuksen, mutta mä en voi poistaa. Sitten mä googlasin ja sanottiin, että ainoa tapa on resetoida se factory settingseen. Ja näin me se tehtiin. Se ei ollut mikään ongelma siinä vaiheessa, koska ei ollut mitään tehty. Pieni vinkki. Eli, Tuo pulsi oli ihan kiva, mutta siis, niin, tavallaan siis siinä oli enemmänkin se, että se ei, niin kuin, ei sillä ole mitään asiaa olla niin kuin, omaa sovelluksessa. Niin pitäisi olla niin kuin, vaan niin kuin, osa omaa sovelluksensa, joo. Sitten, niin kuin, se on siis joo, tämä on niin, minusta tosi hieno siis se, että tämä ei niin kuin... Siis se tyrmää, mutta tämä on todella hieno. Siis tämä on hyvä siinä mielessä, että tämä logiikka on siis silleen niin kuin, hieno. Että siis silleen, niin kuin, jos ajatellaan niin, tämmöistä... Niin kuin, kun, että, niin kuin Nokia, Microsoft tai Nokia lähestymisen niin silleen, että, se, okay, että niin kuin se, jotta se on, sillä on mitään merkitystä semmoisena kuin se on, niin tota, sen pitää toimia niin kuin kaikilla alustoilla. Mutta tuota, se, että koska ei sitä nyt oikeasti ikinä kukaan niin kuin, tule sille, käyttämään siinä laajuudessa, että sillä olisi niin kuin, mitään niin kuin merkitystä, mitä sillä pitäisi olla Nokian kannalta, niin se olisi hienompi, että ne Pulsen ne hyvät ominaisuudet vaan sitten niin kuin piilattaisiin yhteistyössä sinne osaksi sitä Windows Phonea. Ja sitten mielellään sille, että niin kuin, no vähän niin kuin nyt, niin kuin, no vähän niin kuin nyt, miten niin kuin iOS ja OSX vielä niin kuin näin. Että niin kuin silleen pikkuhiljaa hivutetaan silleen, että okei, että niin kuin tekstit tai tämmöiset viestit on käteviä puhelimien välillä, niin miksi ne voisi olla niin kuin käteviä myös niin kuin tämän puhelimen tietokoneen välillä, ja vielä etenkin sille, että niin kun sä käytät sitä niin kun samaa softaa, eli niin kun se laimesta sä voit lähettää sinne, niin kun esimerkiksi no, niin kun to share sheetsit näin, niin kun tavallaan se, että niin kun sä saat sen, sulla ei tarvitse olla niin kun, sulla on niin kun yksi softa, joka on samanlainen kaikissa, ja siinä niin kun viestitellään. Mutta jos sä haluat niin kun jostakin lähettää jotakin kamaa sinne, niin sun, se integrointi löytyy jokaisesta niistä sovelluksista. Esimerkiksi niin kuin pulsissa ne karttajutut näin, niin se, että siinä on sitten, sen pitäisi löytyä siitä niin kuin Nokia Mapsista se pulsiominaisuus. Eikä niin kuin sille, että se no joo, tuo. Sieltä juttu on niin kuin se pulse, vaan se, että niin kuin se olisi semmoinen kokonaisvaltaisempi juttu. Mutta en mä tiedä. Ja tuo on jännä nähdä sitten taas, mitä Microsoft tekee Skypellä. Skypehän on tullut tähän uuteen Windows Phone-versioon. Ja jos mä nyt mietin tämmöisen pikaviestintää ja muuta, niin onhan sekin Skypessä. Ja ihmisillä on näitä klientteja PC:llä ja Macissä ja iPhoneissa ja muuta. Sehän jännä, että kun se nyt siihen messagesiin niin integroituu tähän iChat-toiminnot. Eli niin kuin sen jälkeen niin esimerkiksi Google Talk vaikkapa toimii niin kuin siinä samassa applikaatiossa. Mutta mä en tiedä, toimiiko se. Tietenkin tämä on nyt jälleen semmoinen, että... Niin kuin, että kohta tulee taas uusi iOS, että tuleeko sen mukana sitten sekin, että se on vaan se, just se, mitä mä sanoin, että se on vähän sekava vielä toi OS X:n se uusi messages, semmoisena, niin kun se beta on, että kun mä voin sieltä, niin kun mun Google Talk tai Jabber tai mitään näitä Yahoo Talkia, tai mitä tuki, se ei tainnut sitä MSN:ää tukea kuitenkaan. Ei tainnut, joo. Niin tuota, mutta se kuitenkin se, niin kun tukee niin kun näitä kaikkea, muitakin pikaviestin systeemejä sinne koneella, mutta sitten se ei tuekaan sitä sillä puhelimessa. Niin tavallaan se on vähän niin kuin se hassu, sekaava. Mutta tuota, se olisi niin kuin ihan hienoa, että kun Microsoftilla on nyt hallussaan tämä niin kuin suosittu Messenger ja sitten on, tuota, on Skype ja tuota, ne pystyy ihan, jos ne vaan haluaa, ne pystyy niin integroimaan se Facebook-chatiin. Ilmeisesti meitä pystyykö se tuon iChattiinkin tuota sen Facebook-chatiin. Mutta kuitenkin näin, että jos ne saisi niin kaikki sulautettua tosi siististi yhteen näin. Että niin Skype olisi niin kaikille muille, se olisi niin joku tämmöinen erillissofta. Mutta sitten niin esimerkiksi Windows Phoneissa, niin se olisi semmoinen niin tosi integraalinen osasta. Mutta en tiedä, tosi vaikea hahmottaa, että miten se tehdään fiksusti, koska niin kuin, miljoona brändiä ja miljoona eri softaa. No joo, se on, niin. Ja jokaista on vähän jokainen kattelu käyttänyt ja tykkää se, että sen pitää olla just semmoinen, niin kuin se on aina ollut. Tai että niin kuin se muutosvastarintakin on varmaan aika kova. Että. Mun mielestä olisi vaan hienoa, että löytyisi joku semmoinen ratkaisu, mikä toimisi kaikissa luureissa. Voi viestittää ja muuta, ja se tosiaan pitäisi oletuksena olla kaikkien luurissa, että se tarvitsee miettiä, että käyttääkö tämä nyt tätä vai tota vai. No. No sen, joo. Hiskipo laittaa, että eikö tämä nyt ole Androidissa sama juttu, eikö se Androidissa pysty täältä asetuksesta käydä tilit, synkronointi, niin täällä on tämä Google-accountti, niin poistaa sen ja laittaa vaan uuden. Ei tarvitse resetoida koko luuria. En tiedä. En ole joutunut sitä tekemään. Mun mielestä Androidissa se on tehty silleen aika fiksusti. Että. Joo, nämä kans muistelen. En ole joutunut siinä sitä tekemään, mutta siis tässä... Miten se muuten, hei, Androidissa, niin pystyykö sinä tekemään silleen, että tuota... Tämä on semmoinen kysymys, mitä nyt en ole jaksanut kauheasti nähdä vaivaa tämän asian selvittämiseen, mutta... Niin kuin yleensä puheenvuoro. Niin, kuten yleensä. Että mulla on niin ainoastaan niin tämä iOS-tilanne tämän suhteen on niin tutumpi. Eli niin kun on tämmöinen niin omien dataan synkkaaminen ja semmoinen omien niin kun vaikka viestintä niin tunnareita, esimerkiksi iCloud, jota käytetään niin sitten, mä voin siihen assosioida niin tietyt sähköpostiosoitteet, minkä kautta niin muut löytää, mutta niin iMessagingin kautta ja sitten niin kun, mulla on se oma se iCloud, sen tilin kautta sitten myös pystyn synkkaamaan sen dataan. Mutta sitten niin Store voidaan käsitellä eri tavalla. Eli mulla voi olla kaksi Apple ID:tä. Eli toinen niin iCloudia varten ja toinen niin Storea varten. Eli esimerkiksi meillä on sille, että niin kun, molemmilla on omat, mulla ja vaimolla molemmilla on omat niin iCloud-tunnukset. Eli niin sinne menee niin sille tilille kaikki backupit ja kalenterit synkkautuu näin ja ne ei niin mene ristiin meillä. Mutta sitten molemmilla on sitten se myös sitten Storeissa yhteinen tunnari, jolla eli kun minä ostan jotakin, niin vaimo ei tarvitse ostaa sitä uudelleen. Sen voisi tehdä silleen, että se esimerkiksi, että se olisi niin kuin minun, että et meillä olisi vain kaksi yhteensä, eli niin kuin vaikka että minun Apple ID:llä ostettaisiin ja sitten mulla niin kuin synkkautuisi ne omat kamat ja sitten sillä olisi niin kuin oma, sitten sitä omaa dataa varten. Mutta kun näin päin, kun sen tekee näin, nyt sitten tavallaan ei sillä, että enkä voisi antaa sitä sellaisena, mutta itse asiassa vaikka mulla on se ihan semmoinen sama sellaisena, mutta niin tavallaan sit, silloin, niin kun, että kun se ostamiseen tarvitsee sitä sen, ja asenteluihin tarvitsee sen sellaisena, niin silloin niin kun, jos antaa niin toiselle myös sen vaikka oman sähköposti sellaisena. Niin pystyykö tekemään niin kun Androidilla tälleen samalla tavalla? Eli jos, eikö sulla ollut vaimokkeilla ollut kanssa joo. Näin? Niin onko teillä niin kun, se market-tunnukset on samat? Ei ole. Molemmilla omat? Joo. Vaimo ei niin paljon ostele mitään. Että se ei ole vielä päässyt tämmöiseen. Joo, mutta siis niin pystyykö sen tekemään silleen, että se Store-tunnus olisi eri? Eli se Store-tunnus olisi vaikka se sinun Store-tunnus sitten? Mun mielestä kun sen laittaa sen master Google-accountin tuohon luuriin, niin se synkkaa yhteystiedot ja muut tiedot sen avulla. Niin, mutta sä et voi niinku eritellä sitä. Eli tavallaan se, niinku, siinä missä, niinku, jos mä ostan, niinku Applelta ostan ihan mitä tahansa, niin tavallaan niillä on niinku tapa, että niinku kaikki tässä samassa ruokakunnassa olevat ihmiset, laitteet, niinku voi niinku hyötyä sitä. Niinku käyttää sillä samaa yhdellä ostolla, niin kaikki voi käyttää sitä. Ja sitten niinku henkilökohtaiset jutut on erikseen. Niin onko Androidilla tätä mahdollisuutta? Ja toinen on sitten, että onko niin kuin, Microsoftilla, Windows Phoneilla sitä samaa mahdollisuutta? Niin tässä nyt kun menin tähän Marketplaceen, niin kyllä mä tässä saan valita, että mikä Google-tili mä käytän tähän. Joo, no sitä mä, että se, niin kuin, did you know se that? Ihan älytöntä, jos ei pysty tekemään sitä, että niin kuin, en niin kuin Androidin kohdalla epäile, mutta niin kuin, mä en sitten, miten se menee tuossa sitten Windows Phoneissa? Kyllä mä uskaltaisin väittää, että siinä on kanssa tehty samalla tavalla. Se voi olla. Mä luen, mitä Hiskipo tuonne. Mutta markettitunnuksiin jää. En tiedä. Ei ole tarvinnut niin paljon tehdä. Nyt tuli tuo Android-kysymys. Tuli itse asiassa vähän niin kuin puun takaa tuolta. Mutta no mietipäs näin, niin pääsee vaimoskin jaolle ohjelmista. Mä oon vaihtamassa Androidista pois, mutta siinä olisi nyt paikka sitten ottaa nämä applikaatiot, mitä mä oon tässä käyttänyt. Hei, mä muuten ehkä ratkaisin. Mulla oli ongelma tässä... Desire HD:ssä, eli kun tähän soitti, niin tämä jämähti aina tämä luuri. Ei aina, mutta silloin tällä, siis ihan pieni ongelma. Tarkoitti sitä, että muut sai hyvin pieniä puhelinlaskuja, koska mun piti aina soittaa takaisin loppujen lopuksi. Mutta ihan Elisan liittymillä tämä olisi ollut hyvä. hyvä diili heille. Eli siis se jämähti, jos mä yritin vastata, niin se jämähti se luuri, siihen tuli se, että se kyseinen prosessi on kaatunut ja sitten piti laittaa PIN-koodi uudestaan ja se taas toimi. Mä taisin ratkaista sen, joskaan kukaan ei ole soittanut mulle nyt vähän aikaa. Eli se on se ratkaisu. Ei, no. Vaan ratkaisu oli Facebook. Eli HTC Sense Facebook-applikaatiohan on täällä taustalla, joka synkkaa ne yhteystiedot. Eli jos Erkka soittaa, niin mä näen Erkan kuvan tässä automaattisesti, mikä tulee sieltä Facebook-profiilista ja ehkä joku pienen tiedon siitä, että missä, mitä se on viimeksi postannut siihen näin poispäin. Which is nice. Sattumalta vaihdoin Facebookin salasanaa silloin, kun mun se sähköposti vuosi sinne listalle. Mä huomasin, kun siellä oli se viimeisen kerran synkännyt, niin se osui semmoiseen kohtaan, että mitä tuossa vaiheessa on tapahtunut. Aa, mä vaihdoin Facebookin salasana ja sehän ei ole vaihtunut tietystikään sitten siinä HTC Sense-jutussa. Ja se ei myöskään herjaa siitä. Muuta kuin, että se ei vaan enää synkkaa. Ja sekä kun tähän tuli se viimeisin päivitys tähän luuriin, se tietysti myös päivitti sen HTC Sense Facebook-applikaation. Ja sen jälkeen se varmaan olisi halunnut alkaa pikkuhiljaa päivittää niitä. Jolloin aina kun mulle soitti joku henkilö, tästä sen ratkaisin, aina semmoinen henkilö, joka löytyy Facebookista, että siinä olisi pitänyt olla sen kuva aina tuli tuohon noin, ne jämähti. Mutta jos joku soitti tuntemattomasta numerosta tai meillä töissä vaikka aulasta tai muuta, mitkä ei sitten millään tavalla assosioidu minkään Facebook-profiilin kanssa, niin silloin se ei koskaan jämähtänyt. Kunnes mä menin sinne katsomaan, että ei saakeli. Ja siellä luki vaan, että tämmöinen synkronointivirhe. Ja sitten mä yritin synkätä uudestaan ja sitten se vähän aikaa junnaa ja sanoi, että väliaikainen synkronointivirhe. Mä no mikä tämä tämmöinen? Mä poistan sen tili, laitan uudestaan, hakkasin uudet tunnukset sisään ja se toimi. Ja mä veikkaan, että nyt tämä luuri taas toimii. Jotenka ihan vaan vinkkinä. Tämä on hassu. Sitä mä naureskelin, kun me tuolla eräällä synttärillä puhuttiin just nimenomaan, että mitä nykyään kännyköillä enää tehdään. Se itse puhuminen on jäänyt niin hirveän pienempää siltä ja kaikkea muuta. Mä sanoin, että niin, mullakin puhelin tilttaili koko ajan, syynä oli Facebook. Niin, kertoo paljon näistä älypuhelimista. Joo. No joo. Oliko meillä vielä jotain? Joku softasuositus? Mitäs mulle viime viikolla kysyttiin? Käännäkö me sen läpi? Ai kun niin joo. Nyt. Linux Disco kysymys. Elikkä viikon kysymys oli Linux Disco ... Ja viikon voittaja on Linux Disco Marianin hautaan ja Erkan polvilympiat mukaan. Tässä oli tiukka kamppailu jossain välissä. Siinä 35%. Joo, ja se oli jossain välissä tasoissa tuon biisiksi ja voisin tehosoittoon. Mutta ikävä kyllä nyt kävi sillä tavalla, että tämä ei mene millään tavalla jakoon. Kansa, joo, mutta ei se mitään. Kyllä tästä biisi tulee vielä. Ei vielä ihan, että mä se iTunesista kohta laittuisi. Joo, kyllä. Ei, katsotaan vielä tässä vähän. Joo, mutta 29% sanoo, että biisiksi ja voisin tehosoittoon, 25% sanoo soittoaineksia jakeluun ja vain 11%, että Marianin hautaan. Eli yhteensä tämän halusi syvimpään kohtaan maapallolla tiputtaa noin lähestulkoon puolet, vähän alle puolet. Eli ei olisi jos olisi presidentin vaali, niin ei. Eli siinä mielessä, että me lasketaan yhteen näin, niin siinä mielessä enemmistön joo mielestä näin, niin tämä ehdottomasti ansaitsee olla olemassa, mutta pidän polvisuojia. Ehdottomasti. Palautettakin tuli. Palautettakin puskee. Oli paska jakso ilmeisesti. Häröin jakso ikinä. Häröin jakso. Hienoa, että koko porukka kasassa nyt ei enää ole, jotenkaan huonompaa suuntaan olla menossa. Henkru linkitti tuonne YouTubeen johonkin Tuomas En Puske-ohjelmaan, missä oli keskustelua yksityisyydestä. Ja joo, se on hyvä jakso. Kannattaa, mä katsoin, jos mä löydän sen, mä pistän sen löydän sen varsinaisen ohjelman niin kuin Ylen sivuilta, niin mä voisin linkittää sen. Mutta, mä en tiedä, olikohan niissäkin joku tämä älyttömyys, että ne meni vanheni ja sitten ne poistui sitä. Joko se on niin vanha juttu, mutta ainakin tuolta. Hei niin, ja muistakaa edelleen hienot Pörni ja Erkka keräilykolikot on kohta arvonnassa, eli menkää, etsikää jakso numero 225 ja ihan mitä tahansa sinne kommentoikaa sinne kommenttipalstalle. Muistakaa laittaa se toimiva sähköposti osoitteenne, jotta me pystymme sitten notifioimaan voittajaa. 33 palautetta. Onko? Oi, niin paljon. Tuota, hienot kolikot. On. Tuota, en mä tiedä, on ne hienot. Siinä on molempien jumalalliset profiilit. Taivas varrelle, mikä sieltä tulee. Kyllä. No, kiitoksia näistä palautteista. Ja muistakaa tosiaan tuo kilpailu, joka on vielä voimassa. Hetken aikaa. Mutta oliko sulla joku softasuositus? Mä viimeksi lupasin, että mä tsekkailin, että iOSista printtausmahdollisuuksia, niin tämä löytyy niin helposti, kun tämmöinen kuin AirPrint-aktivaattor pystyy ihan nolla egeä ja ihan hyvin on pelittänyt. Ja jos haluaa panostaa, niin tämmöinen kuin Printopia maksaa $20. Kumpikaan ei löydy App Storesta, mutta molemmat tekee periaatteessa samaa, että kun ne asentelee, niin sen jälkeen kone, jossa tulostin on kiinni, niin sen kautta pystyy sitten tulostamaan. Toi Printopia oli ihan mielenkiintoinen. Siinä pystyy tekemään tämmöisiä vähän monimutkaisempiakin prosesseja, että sen jälkeen, jos haluaa niin kuin kännykästä tai tabletilta niin tulostella, niin pystyy niin kuin PDF-ksi johonkin tiettyyn kansioon esimerkiksi lähettämään. Eli tämä oli niin kuin ihan, siinä mielessä ihan aika monipuolinen. Ja tuolla oli itse asiassa tuolla eCamilla, mikä ecamm.com, eCam, niin niillä on tuommoinen, mikä saattaa jotakuta kiinnostaa. En ostanut, enkä kokeillut, maksaa $20. Tuommoinen kuin Phone View, millä pystyy ronkkimaan niin kuin oman iPhonein tiedostoja vähän laajemmin. Ei tarvitse edes jailbreakata, eli sillä pystyy niin kuin varmuuskopioimaan esimerkiksi tekstiviestit ja tämmöiset talteen. Ja pystyy myös niin kuin musiikkitiedostoa ilmeisesti nykimään. Eli jos on semmoista, jos oikein tulkkasin, niin tuolla pystyy tekemään sen, että jos tulee kaveri käymään ja sillä on joku vaikka iPhone, niin sillä on musiikkia, niin sen voi nykään sitä ilman niin kuin tämmöistä iTunesia, koska niin kuin sehän ei onnistu silleen, että sä niin kuin täyttelet niin kuin puhelimesi täyteen, iPhoneissa täyteen musiikkia, sitten menet ja siirtelet maanne noin kaverin tietokoneelle, niin tuolla sen pystyy tekemään. Siinä on hyvä, jos tämmöisen ominaisuuden haluaa, niin sitten hankkikaa se Android. Henkro kysyy Irkissä, saako iPhonein nauhurista jotenkin jutustelut koneelle? Eli jos audiota nauhoittelee. Hyvä kysymys. Saakohan tällä? Mä en ole koskaan sitä käyttänyt sillä tavalla. Mulla ei koskaan tule edes mieleenkään, että no niin, siinä on tämmöisen taski. Joo, hyvä kysymys. Tässähän tämä voisi yrittääpä selvittääkin. No aivan. Mutta enpä ole koskaan en osaa sanoa. Tähän mä käytin, Griffinillä oli semmoinen joku aika hyvä ilmanen sanelikone. Siitä muistaakseni pystyi lähettelemään. Voin laittaa sen show notesihin, jos löydän sen. Pistä ihmeessä. Henklu sanoi, että ei sillä, että sitä tulisi käytettyä, mutta nice to know tietoa tietysti. Muistatko, joskus oli puhelimissa, oli se, niin kuin, semmoisessa niin kunnon hivistelypuhelimissa, niin kuin, oli niin kuin, näitä pikatallennusnappeja, semmoinen sanelunappeja. Niin taisi ollakin on. Se oli joskus semmoinen älykkään puhelimen merkki, että mä pystyn vielä napille ruveta tallentamaan. Oi aikoja. Oi voi. Nykyään ei ole semmoisia, mutta kaikkea muuta. Hei, kello muuten sai rapaa. Helvetin paljon. Pannaan homma kiinni. Pistää homma pulkki. Kiitoksia. Otetaan vielä yksi juttu. Tää ei ole se sama biitti. Eikö? Ei. Onks tää hitaampi? Tää on paljon hitaampi. Lippas. Pannaanhan tätä, niin vaan onkin. No niin, loppuun pystyt vähän sisään. Krits. Pannaan reilusti. Joo. Se oli siinä. Kiitoksia Erkka tästä ja kiitoksia Henrikille, joka on siellä paloittelemassa tiedostoja jostain oudosta, mihin sitten tullasi. Ja pistetään loppujingle soimaan tuolta noin. Ja kiitetään myös teitä, rakkaat kuuntelijat, että olitte jälleen kerran paikalla. Ja tämän pituinen jakso tällä kertaa. Sulla pistää palautetta, että se onnistuu. Palautajatpuhujankulma.com on tuo osoite silloin. Tai vierailkaa meidän nettisivuilla osoitteessa www.puhujankulma.com. Facebookista meidän toivottavasti facebook.com/puhujankulma. Twitter.com/puhujankulma. Puhujankulma palaa jälleen ensi viikolla uusin aiheen. Selviytykään lumisesta kelistä. Ensi viikkoa Pörni sanoo moi moi.